tveksamt här. Jo, det. Och sen, ja just det. Nu ska vi se. Nu munar det på lite grann här. Det verkar lite mikrofon, men det blir väldigt tydligt ljud, konstigt nog. Ja. Tänk på ryggen här. Men vi har i alla fall Gunnar och en mikrofon, och vi har söndagen den 5 juli 2009. Alltså Gunnar och en mikrofon söndagen den 5 juli 2009. Vi hittade en transportkärra vid Västerudd där, men den var inte så bra. Den har jag faktiskt hivat i en papperskorg här. Det var bara hjulen lossna. Väldigt roligt. Jag var ju faktiskt i... Det var väl den andra, va? 2 juli, torsdagen, va? Det var väl då jag var vid Västerudd och hälsade på kossorna. Men fast den här MP3-spelaren hade varit i USB-porten, så blev det inte laddat. Jag gjorde om proceduren och då står det OK to remove. Men det var ändå för varmt också. Cirka 45 kor. Jag har ju filmat mycket nu. Det är 47 filmer. Jag har konto på YouTube, Video Web Town. Och jag har uppdaterat och länkat till filmer och så vidare. Och det munar på lite grann här. Men inte så farligt tungt det här. Men den där transportkärran gick åt helvete i alla fall. Jag har ju både shoppingvagn och barnvagn för större transporter. Men jag får ligga lite lågt här. Jag är redan lite grann på minus här. Så får det bli. Få ett litet underskott då. Till den 17. Och det är väl... Det är väl rågfälten här. Jag sitter på sidan här. Ska vi komma regn sen om eftermiddagen här. Så det vill bara vända hem igen så småningom här. Det var ganska häftigt och oväder här om dagen. I torsdags var jag i alla fall i Ansgars hagar där och hälsade på korna. Och var i fågeltornet där. Mycket fågelbajs. Jag hade naken överkropp och cykelbyxor och strumpor och kängor. Men jag tog av mig faktiskt cykelbyxorna helt och hållet. Och stod faktiskt helt näck där. Det var tre olika hagar då. Först var det en tjur utan horn, och så var det lite svarta kor. Jag har ju filmat det där. En ganska dålig mikrofon på den här lilla kameran. Man kan inte zooma in heller, men för det priset då. Så att det munar på lite grann här just nu här. Och det är uppe i 47 filmer nu då. Det var ju torsdags den andra, ja. Så jag tagit lite tid att få upp alla de där filmerna och så vidare. Jag har rensat skrivbordet. Ja, det är mycket olika. Music Webtown är ju faktiskt inte borta. De skulle försvinna från den 1 juli och bli betaltjänst där. Men det går att registrera nya konton. Så räcker det 4 veckor och så tar man hela tiden nya konton. Det är 10 GB på varje konto då. 200 låtar. De andra skickar bara upp 1 och 2 låtar alltså. Men jag skickar ju upp maximalt. Och via gratiskonto som hela tiden förnyas då, så kommer man åt alla andra gamla adresser. Så att om det är betaltjänst från den 1 juli där på musicwebtown.com, då borde man inte kunna registrera nya konton. Det var väl i torsdags då, ja, som jag var hos kona i Västerudd där, ja. Ja. Nej. Kona i Ansgars hage menar jag, naturreservatet där. Det finns några övergångar också mellan hagarna, och även om man kan komma ut på treplanker, men jag vet inte, jag får för mig att korna kan smita ut där, men en ko är väl bredare helt enkelt. Det är lite för smalt för korna, va? De kommer inte igenom där. Uträknat det där. Det är olika typer av kor också. Det var torsdagen landar då. Så jag var väl inte ute på fredagen och lördagen. Det var inte på fredagen som det var. Det var väl i fredag som det kom riktigt sån här oväder, va. Det var väl vilodag också. Men det var väl svart och det kom ju åska, det dundra och regna. Och även igår kanske. Sen har jag fått ganska roligt också här. Det är folk som sitter och babblar på balkonger och så vidare. Och stör med musik här. Men jag tycker det verkar som att det kommer från grannen upp i taket helt enkelt. Och det är mycket, verkar vara mycket dåligt ljud också. Värsta dunkadunkat. Och babbel på balkongen. Får jag stänga balkongdörren och ha fläktar. I natt så spelar de dunkadunka musik till klockan 12 på natten. Och sen 16:30 ungefär så drog de igång sådana riktigt dunkadunka med dåligt ljud. Så jag har varit uppe då sedan 16:30 här. Och där är jag tvungen att gå upp och spela musik jag också, fast inte så högt. Och nu har jag skrivit upp vaktbolagets telefonnummer där. Nu var det ju helg visserligen, men gör de om det där en gång till. Och från och med nästa gång de gör det, och varje gång de gör det, 16:30 på morgonen, så ska jag ringa till vaktbolaget och även då klaga till Sigtunahem. Om de spelar på helgen till klockan 12 på natten och sen stänger av, det är också för jävligt, men 16:30 på morgonen liksom. Jävla sjuka typer. Och det står ju något gammalt namn i porten också där. Ja, jag vet inte fan. Det var en mamma med en pojke och flicka och en hund i alla fall. Men jag tycker jag hör karröster. Men som sagt, för nästa gång de börjar spela musik, dunka dunka 16:30 på morgonen. Då ringer vi till ett vaktbolag. Och säger att klockan är 16:30 på morgonen och de kör dunka dunka upp i taket då på hög volym. Och även när folk sitter och pladdrar och skrattar och så på balkongerna. Så störs det också. Ja, SJ-byxorna här, sommarbyxor och sen den här engelska fotbollströjan och även en träningsjacka som jag hittat. Och fick jag slänga den här transportkärran, den höll på jävlades. Gjorde inte det från början, men hjulen var helt vansinniga. De lossnade och ja, jag har hivat den. Jag får bära hem det här. Nationell idag är återigen utdelat och cirka 10 brevlådor i steningen. Nu är det bara en bunt kvar då. Ändå ska jag dra igång någon radio på webben då och de gjorde någonting på 2 minuter och 33 sekunder. Då vill han just i Södertälje, kom en fjäril. De söker medarbetare, men för närvarande så är jag inte med i det där. Jag är faktiskt inte ens medlem heller. Jag får se om jag gör någonting åt deras radio, men för tillfället så är jag tveksam och jag är ju inte ens medlem. Men jag tycker just det kunde väl hitta på någonting att prata om då. Varför gör han bara 2 minuter och 33 sekunder för? Det var som en reklamjingel bara. Det är så mycket webbradio som har startat upp och bara försvunnit. Det finns ju sån här med musik då, nationell musik. Så att i fredags var det vilodag ja, och så var det massa häftig åska och dundra på där. Min mormor skulle stänga fönstret, det ösregna. Hon sover med öppna fönster, både balkongen och i köket, och så blir det motorcyklar på nätterna och så för massa oväsen och stör gumman. Hon är ju bara 90 år. Kommer fjäril till här, jag är med mig regnjacka och regnhatt. Handlat på ICA, ligger säkert på ett litet underskott, men så får det bli. Så har jag hämtat mina nya byxor. Som jag bytte från storlek 58 till storlek 60. Och ett inbetalningskort ska vara betalt senast den 30 juli på 49 kronor. Då tar vi när pensionen kommer. Och nästa vecka ska vi kolla posten också. Det är ingen panik där, men det var väl den 10 sist. Måste välja ut en dag som det inte kommer att regna. Får se hur det blir med regnet under veckan, men det är ingen panik det där. Jag hämtar posten någonstans under veckan där. Jag vill i alla fall handla lite grann. Hämta byxorna och det ska ju komma regn någon gång här, så att jag kom inte så långt. Så att det var jag och två fötter kan man säga. Men jag har tydligen otur hela tiden med massa patrask som bor uppe i taket. Ja, jag vet inte. Det ska alltid vara något konstiga ljud och grejer. Men man börjar inte spela dunka dunka musik 16:30 på morgonen i alla fall. Jag har skrivit upp vaktbolagets telefonnummer där. Då var det ju helg visserligen, men man får ju räkna med att de kan göra om det nästa helg och då ringer vi. Om det pågår länge i alla fall. Om det är kortvarigt så kan jag ju inte heller acceptera det, men det här kommer bli en följetong i alla fall. Men jag spelar i alla fall ingenting klockan 16:30 på morgonen, det gör jag inte. Nu pladdrar det folk på balkongerna och så vidare och det stör också. Jag ser det här hundtjänstens hus högt där uppe, Botelud. Alltså båtudden. bakom taggtråden där. Jag kan inte zooma in på den här kameran då, men det är i alla fall 30 bilder per sekund. Och snart är det återigen dags för att göra radio BSS här. Det kan ju passa bra nu. Det kan ju passa bra här. När det blir regn och skit under veckan här så får man passa på att hitta på någonting där. På kassettband. Och jag sjunker ner här. Nu hittar jag bra ställe. Ja, den där transportkärran den var dålig faktiskt. Inte från början men den blev väldigt dålig. Var en regndroppe. Hjulen lossna. Så att den har vi hivat och det är inte så tungt det här. Jag får bära hem det här. Jag har ju arbetat sedan jag var 18 år till 46 år då på järnvägen och haft en hemska arbetstider. Man har börjat klockan 4 på morgon, 5 på morgon och jobbat nätter och man har alltså inte vetat vilken dag det har varit. Och man har haft ett helvete när man har kommit hem. Hägersten ja, och sen i Märsta var det ännu värre. Då var det flygplan. Grannar med både borrmaskiner och som bankade i väggar dag som natt. Och man fick ju aldrig lugn och ro i lägenheten. Och sen var det ju förskolan med gallskrikande småbarn också. Så det var inte så lätt att sova när man kom hem efter nätter och så vidare. Sen skulle man ju ner till nästa natt också. Det var ju väldigt roligt. Så att jag har ju verkligen kämpat och slitit i mina dagar. Och jag har ju också en datatekniker här som har hjälpt mig under årens lopp. Och han har väl inte jobbat speciellt mycket under sina, vad han nu kan vara, 45 kanske. Han har ju mest varit arbetslös och sjukskriven, så han kan ju aldrig få någon bra pension. Han har ju fått något fel både på ben och händer här. Och det lutar väl mot att han går mot pension helt enkelt. Det gäller att vara snabb också med myggen här. Ska det komma någon skyfall här så får jag dra på mig regnhatt och regnjacka och avbryta alltihopa här. Jag tyckte jag hörde eller jag kände en regndroppe, jag är inte säker. Men det var väldigt roligt i alla fall. Jag har varit uppe sedan 4:30 då. Och jag har haft lite låg volym där. Jag måste spela musik som ett motvärn. Men jag tänker inte acceptera det här. Och det var ju helg då. Så nästa helg får vi se. Drar de igång, det är dåligt ljud också. Det måste vara mycket burkiga högtalare. Men det stör väldigt kraftigt i alla fall och då blir det då att man får ringa efter vaktbolaget. För att jag har haft några folk genom årens lopp som har ringt både polis och vakter till mig flera gånger alltså. Och jag hade ju en fläkt också i badrummet en gång när det var sådana här fuktskador. Och då sa jag till vakten att det är en stor fläkt helt enkelt i badrummet och jag får inte stänga av den. Alltså Det håller på att reparera mitt badrum då. Det är fuktskadat va. Så det är en stor fläkt som tyvärr måste vara påslagen alltså i två veckor framåt. Man får inte stänga av den heller. Man fick stänga av den på natten men då kommer det ta ännu längre tid. Men det var väl någon gång, någon enstaka gång eller två som jag stängde av den faktiskt på natten. Ja. Och de har ju hållit på i olika lägenheter på gatorna med de där fläktarna och gubbar och så vidare. Så det är många badrum som är fuktskadade. Jag har ju justerat mitt hår också men jag känner att jag har väldigt mycket hår bakåt. Och sist så blev jag väl solbränd också på benen faktiskt. Det sved. Det är ju bara skinkorna som är vita. Får prata lite forcerat här. Jag vet inte om det bryter ut åt helvetet här. Ska det jävlas så ska det jävlas. Jag känner mig lite konstig i skallen måste jag säga. Det är klart det var ju helg också men man ska ju inte börja spela musik 4:30 på morgonen precis. Jag förstår inte. Nej, jag förstår inte hur människor tänker helt enkelt. Men det blir bara det. Ska de hålla på och jävlas 4:30 på morgon ska man inte dra på någon musik som stör. Utan då, även om det är på helgen. Så att nu har jag skrivit upp vaktbolagets telefonnummer här. Och kommer de hålla på så här nu så blir det bara det att jag kontaktar Sigtuna hem helt enkelt. Jag har inte kommit upp något nytt namn heller där. De andra var inte mycket roligare de heller. För det var massa oväsen när man skulle gå och lägga sig och sova om bebis som skrek. Men de spelade faktiskt inte massa musik. En gång kanske bara. Det var konstigt i alla fall att man slapp det. De spelade, man hörde inte massa musik. Va? Men, och här hör man att det är dåligt ljud alltså. Men det skräller ut i farstun här, när jag gick ut sist. Men det är dåliga burkiga högtalare. Men det hjälper ju inte om det är dåligt ljud. Jag har ju massa tekniska apparater i alla rum. Så att nu hänger det på om det skulle börja regna eller inte här. Jag är lite småkonstig i skallen måste jag säga. Ja, jag fick hiva den där transportkärran och jag får ta den här ryggsäcken och militärväskan helt enkelt lite lugnt hemåt. Och jag har både regnjacka och regnhatten med mig här. Jag tyckte vi hade... Har vi så roligt nu att vi får en regndroppe här nu då? Och det är med hack i hack, spätta fan, gör du här gubbe? Vad gör du här gubbe? Ja. Och korpen satt i mobiltelefonmasten i Thiel också. Högst upp där. Det var Hacke Hackspett som kom förbi här också. Får vi se om det kommer någon dropp eller dropp då. Så man blir lite fuktig. Jag har ju hål i kängorna också. Så att den där transportkärran gick åt helvete med totalt. Alltså hjulen höll ju på. De, ja, nej det gick inte. Det lossnade bara. Så då har vi hivat den. Jag tyckte den verkade schysst från början. Har vi någon regndroppe här? Det hänger i luften. Det är någon skit där uppe i luften. Det är inte kolsvart precis. Jo, det är lite mörkt. Jag har ju både regnhatten och regnjackan faktiskt. Man hör att det är burkiga hög. Det är ingen bra stereoanläggning de har. Det är dåligt ljud. Det är burkigt. Dåliga, billiga skitgrejer alltså. Och den där jävla dunka skiten. Så att jag kunde inte sova alls. Jag kunde inte vara kvar i sängen. Helt omöjligt. Sen blev jag dålig i magen också. Jag har både duschat och tvättat håret och ätit köttbullar och makaroner. Ja. Man ska alltid ha otur alltså. Men de förra patrasket i alla fall. Karin, hon försvann ju med bebisen där stack. Och Karin bor ju längre ner någonstans i en mindre lägenhet. Men man slapp i alla fall en massa musik. De spelade ju inte teknomusik 4:30 på morgonen i alla fall. Och vi får se vad det blir nästa helg då. Nu är det vanlig vardag, men de sitter och pladdrar på balkongerna också. En gubbe som inte kan banka lite fortare om man pressar. Han kan inte. Han har ingen borrmaskin i alla fall. Den är ju helt trasig, den där slagborren från Black & Decker. Hål i kängen har vi också. Och jag blir biten här. Jag kan se om det börjar regna. Jag har ju naken överkropp här. Sjönk ihop här. Jag fick lite cola i mig och en smörgås. Det var väldigt roligt. Och nationell idag blev utdelad i alla fall 10 stycken. Nu är det bara en bunt kvar då. Det var ju det där EU-valet det där. Den tidningen. Så den känns lite inaktuell. Men jag är väl inte inblandad i NDs radio i alla fall. Jag är inte medlem ens. Men jag tvivlar ju på att de kan dra igång någonting. Jag tycker den där just i finnen i Södertälje kunde väl för fasen babbla in någonting. På en halvtimme i alla fall va. Det ska vi kunna gå någonting och prata om. Varför kan han inte hitta på någonting själv? Söker, tekniken finns, vi söker medarbetare sa han. Men han måste väl göra någonting själv också. Det var bara en reklamjingel. Kan man säga. Men det är ofta så, de gör bara en så blir det ingenting. Det var som Radio Radikal med den där Robert Almgren. Det var ju bara 3 program, så försvann. Och det var bara korta program också. Nordiska förbundet blev ju inte heller någonting. Det finns någon webbradio som finns, men det är bara musik. Nej, förresten, vi har ju Radio Folkbildaren också. Men de gör ju vissa citat ibland som inte kan sändas ut. Jag var tvungen att lyssna igenom först och då fick jag ta bort en bränd CD-skiva som skulle till studion egentligen. De gjorde citat där som var helt galet. Ja... Det hänger väl i luften här, men vi får hoppas att det inte kommer någon skyfall i alla fall, eller om det kommer någon droppe. Det står väl och väger lite grann här. Hacke Hackspett drog förbi här. Och det känns lite konstigt faktiskt i skallen. De störde så jag fick stänga balkongdörren nu igen här. Det är som en följetong det där och de har en fläkt på. Babbel på en balkong ovanför. Och musik också, eller djungeltrummor. Ja, AIDS-aper från djungeln, ja. Fram till klockan 12 på natten och sen blev det tyst och så 4:30 så drog de igång igen. Vilka förbannade jävla idioter alltså. Deras granne mittemot, som har deras, mittemot deras balkong, de är ju bortresta faktiskt. Men sitter de och babblar på deras balkong så blir de ju störda på den andra balkongen. Och det är som alla villor och radhus också, men är byggda så nära. Så grannarna hör varandra och småbarn som skriker och hundar som skäller och alla möjliga oväsen av alldeles slag. Slammer och massa oväsen. Vi ska se hur vädret utvecklar sig här. Jag tycker mig höra en koltrast som sjunger. Jag kan inte se honom. Vi ser om vi har någon myror som äter upp mig här. Men så länge vädret i alla fall håller sig stabilt här så blir jag väl kvar på röven här. Och det är väl inte så här allt för tungt ryggsäcken och väskan. Jag får gå en bit i taget och vila lite grann. Transportkärran var ju total fiasko här, men julen satt ju kvar från början liksom. Men nej, det märkte jag ganska omgående att de här på jävlarna så lossna, va, så att det var ju därför man hade slängt den. Jag vet inte hur man reparerar heller, så att den är hivad. Då har vi shoppingvagn och barnvagn hemma istället. Kan vi låna en i det trappan också, eller porten som står övergivande. Så att man har ju fått det roligt här i alla fall. Jag vet inte vad det är för jävla avskum man får upp i taken hela tiden alltså. Och dåligt ljud alltså, dåliga högtalare, burkigt är det. Och så den värsta dunka skiten. Och babbel på en balkong, jävel. Åh. Vad jag såg var ju en mamma med en pojke och flicka och en hund. Alltså hunden har jag hört lite grann. Jag tycker det låter som karlröster faktiskt. Jag vet inte riktigt. Men så där ska man inte bete sig i ett hus i alla fall. Och det måste vara fler än jag som hörde det där. Men den här gången så blev det ingenting. Men nästan har jag skrivit upp då. Eventuellt nästa helg så hittar de på någon skit där. Och då ska vi ringa då. Om de håller på länge liksom. Om de stänger av efter ett tag, då ringer vi inte, men om det pågår och pågår och pågår så. Och det dåliga möbler hade de och dålig stereoanläggning också. Dåliga högtalare, burkigt och dåligt plasthögtalare. Något billigt skit. Det är väl bara de första som när jag flyttade in där. Det var en mamma. Hon hade väl en kar också, en dotter och en liten tjockis till unge som sprang fram och tillbaka i 15 000 timmar oavbrutet. Hon brukade spela dansbandsmusik då på. Jag fick en myra i skon. Hon brukade spela dansbandsmusik på lördagar. Och började städa och dammsuga 4:30 på en lördagsmorgon en gång. Flytta på alla möbler. Väldigt roligt. Ren jordbävning. Och när de var bortresa så kunde man höra en knappnål falla. Och när de var hemma igen så blev det jordbävning igen. Och den där lilla ungen som sprang fram och tillbaka. Så han måste ju gå i skolan nu såklart. Det gör han, ja. Han måste väl gå i... Han måste vara 12, 13, 14 år någonting sånt där. Va? Eller fan blir det? Ja, 10, 11, 12 år. 12, 13 någonting. Ja. Dottern var på gatan en gång för många år sedan och då skrek mamma ner att komma upp och äta. Nej, jag vill inte, skrek dottern. Jag är din mamma, du ska göra som jag säger. Jag vill inte. Kom upp och äta, sa jag. Jag vill inte. Sluta skrik. Det slutade med att mamma gick ner på gatan och drog ungen i armen och släpade in i trappen och hissen. Det var som på Söder också. Mamman Dagny där, karen är ju död. Hette Sarda, han kom från Tjeckien någonting och sonen bara släpade fötterna efter sig och skulle rösta på Svensk Samling 91 där. Det var ju bara 16 röster. Dottern hette Anna, hon blev ihjälkörd av en rattfylla utanför Örebro 77 kanske, någonting sånt där, va? Det var väldigt länge sedan. Hon hade stora lökar för hon bara var 15 år och hon blev ihjälkörd. Pappa fick någon hjärnblödning så han kunde inte prata. Och sen till slut så dog han också. Och lilla Eva där, som var så liten. Hon är sjuksköterska på Södersjukhuset. Och mamman Dagny jagade ut lilla ungen ute i trappen. Metalliken och sa att Eva, nu måste äta upp maten. Hon var från Dalarna på det sen här. Och lilla Eva pep som en liten mus. Jag vill inte. Nu måste jag äta upp maten. Jag vill inte. Det var ju skottlossning uppe i Säter igen också, nu, eller ja, på campingplatsen. Och det har ju också varit. ganska stor badplats och campingplatsen är uppställning för husvagnar och sen är det små, små stugor på. Ja, jag vet inte om de var på 15 kvadrat, alltså med en liten veranda där. Myrorna kryper på både brallor och ben här. De meter vi nästan upp. Men, det var skottlossning där, det var några typer som kom i bråk. Så de har haft den här konstiga tävlingen också. De ska både simma, cykla och springa och blanda det där. Triatoner, vad det kallas. I den första lägenheten jag hade kunde man ju se en bit av Smedjebacksvägen. Och det stod folk och heje. Och vilket mål vid Skönvik och de här gubben som ropade in en megafon. Och det var 29 grader varmt. Och jag kunde fortfarande avlyssna faktiskt de sista mobiltelefonerna som hade NMT. Men det var en lokförare som ringde tågklareraren i Gävle en gång och hade stängt av en broms. Så att han fick räkna ut ett nytt bromstal åt föraren. Det var några kanaler kvar där uppe som var NMT då. Men nu är det ju borta. Men det finns några bolag som kallar sig för Nordisk Mobiltelefon. Men de kör med GSM på något vis. De har tagit över de här gamla frekvenserna. Och alla bussarna, alla lokalbussar i Stockholm är kodade. Men tunnelbanan går fortfarande att lyssna på. Och någon hade glömt sina nycklar också i en plastpåse. Och det händer alltid lite saker i tunnelbanan. Det är stora utgifter för SL också med skadegörelse och klotter. Så har SL mycket stora investeringar nu. Det är Roslagsbanan är avstängd då mellan Mörby och Stockholm Östra där. Det är stora arbeten på gång. Sen ska det byggas ut dubbelspår både till, vad var det nu då? Varit upp till Vallentuna kanske va? Och sen ända bort till Österskär kanske va? Och sen eventuellt från Molnby där. Station norr om Vallentuna då skulle svänga ut över Markim och Orkestra där rakt, det är väl någon mil ungefär. Upp mot Arlanda flygplats, det kommer en svag sol här, jag får be till Gud att det inte kommer några skyfall här. Så vi får avbryta allting. Men det blir ganska hett i alla fall här. Ser några bilar vid Stening i badet där. Det var väl någon kiosk där på helgerna. De förstör ju så mycket också där jämt på badplatser och sånt, alltid. När jag flyttade in här så var jag där nere med en tjej och ni vet det där hembygdspartiet som var där och det fanns någon liten kiosk där. Den förstörde de just hela tiden och han fick ju ingen hjälp, han orkade, han försökte kämpa men han klarade inte av det där. Jävelskapet alltså, det var ju, försökte bränna ner den där kiosken och ja ni vet, inbrott. Så den försvann ju. Det är väldigt tråkigt där. Det var ju någon fest också på Baldersgatan och en person var medvetslös, nedslagen. Och nu måndag förmiddag ska ni kan gå in på marsta.nu då. Socialtjänsten, kronofogden och polisen ska avhysa de här som jag såg när jag kom från Ansgarshagar. Alltså återigen i campingplatsen i Revsta som egentligen är stängd. Och trots betongsugger då. Så är den fullproppad med dyrbara bilar och husvagnar från Irland. Och det är typer alltså som gör dåliga asfaltsarbeten va. De har sådana lastbilar och maskiner. En gubbe hade betalat då. Ja, de gjorde halva jobbet, sen försvann de bara. Och två äldre damer blev lurade och de har varit någonstans uppåt Norrtäljetrakten nu. Och det blev polisanmälningar till Norrtäljepolisen. Och det är väl de här typerna. Och jag blev omkörd av en sån här dyrbar, någon slags stadsjeep där med gul skylt från Irland. Och de uträttar sina behov i buskarna. Jag träffar ju också en kar här från Steninge slott. Det här torpet här borta, ni vet. Den här ladan som var lite trasig. Jag brukade gömma mat och sånt där ibland på vintern. Så att jag slapp slepa omkring på det i skogarna. Den var ju fallfärdig va. Men ladan är ju nedbränd och torpet är bara skorsten kvar. Nu stod inte det uppräknat det väl. Det var ju två ungdomar som rymde i alla fall från ett psyke. Och de är inlåsta igen. Men det stod att den här gården Glomkär brändes ner. Men det var väl de här två ungdomarna då. Men det stod egentligen bara två lader tillhörande Luftfartsverket där. Och det var företagare som hyrde in sig i de där ladorna och de fick grejer förstörda. Så att där är skadestånd som Luftfartsverket kräver de här ungdomarna på. Kanske en 250 000 kronor. Även uppe i Terp så var det någon typ som skulle bränna ner en lada men blev upptäckt så de lyckades släcka det snabbt. Det är bara skorsten kvar då. Och jag filmade där så kom det en gubbe då. Det var samma gubbe förresten som när jag skulle till Fiskatorpet där med glasögon och flintskall som hejade på mig. Han jobbade åt de här Steninge slott och norskan och det här. Och han berättade att det var en liten torpagubbe som bodde där och han hade lite djur också. Han jobbade åt Steninge slott. Så hade han några kor då, så fick han ju lite mjölk och sånt. Och för 20 år sedan så inträffade ett styckmord. Antingen på platsen vid torpet eller så hade de släpat dit två kroppar som var styckade helt enkelt. Och jag sa någonting om att det ser för jävligt ut här och gubben sa ju det att vi får ju ta hit, det här måste vi röja upp. Men de måste ju ta dit en grävskopa och lastbil då och röja upp den där bråten som ligger där. Det var en trasig vinylskiva också i träd. Och det är väl första gången jag ser en vinylskiva som hänger i ett träd faktiskt, lite trasigt. Jag ser lite bilar där vid parkeringen där vid Steningebadet. Den stora hundtjänsten där med plåttaket blänker. Man ser att det är någon mindre byggnad på sidan där. Det är ju taggtråd helt enkelt runt hela alltihopa. Det är högt och taggtråd. Skyddsobjekt med svart hand och man kan inte ens komma in och man ska aldrig komma in. Det är geting som surrar där. Vi har en liten bleksol som finns någonstans där borta. Och de bärgar hö lite överallt här. Och även i Steningdalen har de bärgat hö där. Så nu ska vi hem och prova lite byxor här. Och nu får vi hoppas att jag verkligen kan ha de här byxorna. Det fattas en liten bit där och det är väl den biten som jag har nu. Större byxor finns ju inte utan det här var storlek 60. Och ett inbetalningskort på 49 kronor. Nu gick det sönder lite grann så jag får göra en ny räkning där. Och betala till nästa pension och gör det i ordning. SD ville tydligen köra på... Jo Lindberg kan ju sända på den här programledningen då, ni vet. Med ulot där, lilla bruna boxen som jag har kvar. Och röd lampa, eller gul. Jag hade röd. Han har ju också en radiolänk då. Och Radio SD var någonting skumt. Men först var det väl tyst i en minut. Och så tänkte jag att kanske Geo Lindberg är död. Sen kom väl ett kraftigt brum. Och sen kom väl slingan tillbaks igen. Eller fasen det var. Det var när Gjallarhornet skulle sända va. Det var ett mycket kraftigt brum där. Peter Johansson var nykter och han frågade vad det var som hände där. Jag tänkte, lyssnar han verkligen på SD klockan 14? Han har ju något skit på Solna där med Brunström. Någon bluff. Så det var konstigt att han lyssnade på. Han kanske uppehåll på sina program där. Jag får inte in det i alla fall. Det är Vallentuna ligger i vägen på 97,5 där. Solna är på 97,3. Jag fick in det förut i vardagsrummet men det går inte nu när Vallentuna ligger på 97,5. Och de hörs inte på webben. Det finns en länk där men det fungerar inte. Och Geo Lindberg sa att SD ville köra på programledningen, inte på radiolänken. Och det var alltså något fel på programledningen då. Alltså man har gjort sådana sabotage då. Och kanske var därför det brummade så mycket på den gamla tiden där med bönehuset när de körde från Geo Lindberg. Det var väldigt kraftigt brum helt enkelt för många, många år sedan. Och antingen var det beroende på att det var en lång ledning där från Kaknästornet helt enkelt. Och det finns en gräns för hur långt man kan... Så här med tiden har ju gamla Televerket Radio där och Terracom då förbättrat det hela. Men man har ju tröttnat på den här sabotagen helt enkelt. Och man har hotat med att säga upp den här programledningen. Det är ju en vanlig gammal koppartråd då. Och numera så ansluter man aldrig längre med såna här programledningar. Utan man måste ha en sån här radiolänk istället. Man byter ut koppartråden också. Och Telia Sonera hade ju ett kabelbrott i Stockholm på teletrafiken faktiskt. Men det drabbar ju inte mig va. Jag ringer via bredbandsbolaget och det fungerar ju nästan alltid. Men det kan också bli knas. Man måste alltid ha en mobiltelefon i reserv, och det har jag också, men den är ju så pass gammal. Den är ju 10 år, Motorola. Och det går inte att få tag på några batterier till den. Jag kanske köper en så småningom på ICA där för 199 kronor i paketluckan. En liten med kontantkort. Som man har med sig som en reserv i skogen om man skulle falla omkull och bryta armar och ben och bli liggandes. Eller bli jagad av vargar och björnar och otäcka saker. Ja, det är inte varje dag som jag går upp 4:30, men jag menar det att jag kan inte ligga kvar i sängen när man hör sånt där skit spela. Så man ska inte spela klockan 4:30 på morgonen, och det var dåligt ljud också. Så att vill de ha ett krig med mig, så ska de få det. Och de kan ju gärna dra igång nästa helg då 4:30 på morgonen, så har vi telefonnumret nu till vaktbolaget då. Så får ju vakterna stå utanför deras dörr och lyssna, så hör de ju musiken då. Det där dunka dunkat. Det hörs genom dörren, klart och tydligt, att det är störande. Ja, var var jag någonstans nu? Man känner sig lite konstig här, men får vi verkligen ta det lite lugnt här nu. Jag har tagit tid att få upp alla de här filmerna också. Jag kanske tar ett konto till i Dino där. Men det var kul i alla fall att Music Webtown finns kvar faktiskt, för att jag har slängt upp en jäkla massa streamat på ett Dino-konto här för 199 kronor, och det kostar det är 100 gigabyte för 199 kronor. Man kan säga 200 kan man säga för ett helt år. Och där har jag haft en otrolig massa gratiskonton helt enkelt på Dino där, som med tiden kommer att rensas bort. Music Webtown skulle ju faktiskt från den 1 juli bli helt kommersiellt, men ändå kan man registrera nya konton. Det är väldigt konstigt. Nu hänger väl en spindel i luften där faktiskt. Det är mycket märkligt. Jag sitter med naken överkroppen, det fläktar lite grann. Och nu ska vi se med storlek 60 då att jag kan ha de här byxorna. Det bör fungera. Jag har ställt in hängslen också, men de är ju väl mest till för ett par vinterbyxor som jag lurade trafiker på faktiskt. Jag släpar ju ner en stor ryggsäck och en jätteväska också en gång med arbetskläder helt enkelt när jag blev uppsagd, och ja, det fick inte plats mer helt enkelt. Det var både t-shirtar och collegetröjor, regnkläder och de här vinterbyxorna som inte fick plats helt enkelt. Det var enormt mycket helt enkelt. Jäkligt fin vinterjacka och så vidare fick man lämna tillbaka. Men de hyrde kläderna. Eventuellt så kör en crossmotorcykel på militärt område, och det är ju strängligen förbjudet. Men det är väl ingen större risk att militärpolisen kommer, men ja, Stelningeviken ligger här nedanför, och byxorna är i storlek 60. Så att det ska nog gå bra nu. Ja, jag vet inte, SJ-byxorna här, sommarbyxorna, det är ju storlek 58 va? Men de här varselbyxorna var också storlek 58, men det gick inte. Så jag var tvungen att byta till storlek 60, och större byxor finns det inte. Så jag får spara returlapparna här. Men det ska nog kunna funka faktiskt. Det var en liten bit som fattades. Kryp lite grann på armarna här. Och det är väl då stora rågfält här. Och jag vet inte vilken bonde det är som kommer här sen. Som arrenderar alltså. Det här är ju Steninge slottsmarker. Men de kände till då den här trasiga vägbommen. Med all den här trafiken i Västerudd och nedskräpning kanske. Kanske grillar också. Och gubben, jag sa till gubben, det finns väl ingen badstrand där. Men de ligger väl och solar på de där klipporna på berget där. Dödskalleberget. Men om de badar vet jag inte riktigt. Det finns väl knappt någon badplats direkt. Men de ligger och solar på den där höga bergen alltså. Men de kände till både trasiga vägbommen och att de hade inte fått någon hjälp varken från polis eller länsstyrelse. All metallskrot och annat skit som ligger där ska ju också saneras. Och det kan de ju få in pengar på då. Alltså de kan ju få in pengar då på metallskrotet där. Men att transportera bort det kostar pengar. Så är det ett område där de har haft växthus och champinjonsodlingar. Och jag hittade en avlång betonggrund också. Man kunde se både gasrör och vattenrör där. Och det ska ju saneras där. Och det planeras. Kommunen har ju en detaljplan med 400 lägenheter där. Det är ett fastighetsbolag som äger Steninge slott då, men det är väl knappast de som ska bygga och driva de här lägenheterna, utan de måste då sanera helt enkelt marken. Där tidigare verksamhet har funnits, det ser ju för jävligt ut där med olika byggnader som har fallit ihop. Platsen måste saneras då. Och efter saneringen så säljer de marken till Sigtuna kommun och Sigtuna hem. Det ska finnas en detaljplan redan för det området då. Men det är en massa byggnader där som de skrepar. Någon färdtjänstbuss jag ser. Ja. Det var ett häftigt oväder i alla fall häromdagen. Och även igår var det ganska svart på himlen. Och till slut så kom ett regn då. Och vi får väl se hur det blir under veckan här. Men det behövs ju ganska mycket här nu. Om det ska bli några blåbär, hallon och svampar och sånt. Och gräsmattorna är ju bruna. Men som sagt, det var dåliga högtalare som de har uppe i taket i alla fall. Burkigt ljud. Dålig kvalitet. Och jag spelar ju musik oavsett om det är flygplan eller inte. För det får aldrig bli tyst i huset i alla fall. Och jag måste ju få höra min olika, det här streamat då. Jag kör ju med Screamer och Nexus då. Screamer åtminstone kan man starta upp flera stycken utav. Det tänkte man inte på, utan misstag så kom det igång två stycken. Man kan nog dra igång tre olika screamer. Och ha volymen på och av och så vidare och spela in. Och det blir som en mapp med varje enskild ljudfil. Nu känns det rätt så varmt här faktiskt. Måste jag säga. Men det är i alla fall lite svalare. Gubben undrar vad det var för apparat jag höll i, och jag sa att det var en liten digital filmkamera. 30 bilder per sekund, 1000 kronor, netonet.se och ett minneskort. 2 gig. Man kan filma en timme. Inbyggt över 32 megabyte. Sen från den andra lilla kameran som jävlas med batterierna har jag också ett minneskort. Eventuellt så ska jag försöka någon gång att beställa någonting och sen dessutom beställa 2 stycken batterier från Kjell.com som har extra hög kapacitet. Möjligtvis att man kan få igång den där kameran. För den efter någon, det tar ju bara någon minut då. Alltså efter ungefär en minut då. Så kommer det upp då att helt enkelt det är helt dåliga batterier helt enkelt. Det är dåliga batterier, ja. Och det är ju inte alls några dåliga batterier. Utan det är helt nya batterier alltså. Som man just har köpt på ICA, va? De är helt nya. Så där håller du på. Så att vi får helt enkelt ta. Här är någon snigla här, va? Ja, där ligger en snigel. Alltså kladdig. Och där får vi inte trampa på heller. Nej. Jag vet inte riktigt. Men det blir ganska skönt i alla fall. Jag har varit inne på den här postvagnen också, sån här tågforum. Jag gjorde väl några inlägg på Ledung där. Men jag vet inte vad jag ska. Jag tror inte på det här med webbradio för ND. Jag tror inte. Just jag har ju bara gjort en reklamjingel helt enkelt. Något mer har han ju inte gjort. Faktiskt, han har inte gjort det mer än det. Han har bara gjort det där lilla. Ja, den där lilla reklamsnutten helt enkelt. Det är bara det han har gjort. Och mer har han ju inte gjort den där lilla reklamsnutten då. Faktiskt, han har inte gjort det mer än den där lilla reklamsnutten. 2 minuter och 33 sekunder liksom. Och det skulle inte förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig helt enkelt om han helt enkelt inte gör något mer än 2 minuter och 33 sekunder alltså. Det ska inte förvåna mig ett dugg faktiskt. För så håller de på. De gör några tester och så blir det ingenting av. Varför pratar han inte in någonting då? Vad han nu har för någonting, någon MP3-spelare eller vad det kan vara. Han kunde ju babblat in vad som helst bara. Den där lilla reklamsnutten alltså. Och söker medarbetare, ja. Och kommer inte någon som ställer upp nu så blir det väl ingenting då. Men fan vill köra ensam då? Han har ju chansen, han har ju tekniken. Tekniken finns, det är bara medarbetare som saknas då. Och jag får väl se kanske längre fram till hösten om jag kan. Jag är ju inte ens medlem, så jag måste ju fråga först om de tycker att det är okej i så fall. Och då får jag väl prata in helt enkelt en ljudfil då, i MP3-format och skicka den till dem då. Jag kan ju babbla in någonting på en halvtimme och se om de tycker att det duger. För att jag är ju verkligen professionell på att göra radioprogram sedan 1988. Faktiskt. Sen 1988, så det var ju då 30, det var det 1 juli faktiskt. Ja, 1 juli var det väl 1988. Ja, det var väl det. Det är ju så länge sedan, åren bara går. Men ja. Jag tror att det tickar. Ja, man ser att det tickar på displayen där. De har ingen barmaskin tyvärr. Den är trasig. Det är ju för jävligt. Så då kan vi inte höra den i alla fall. Det är underbart. Jag lyssnar men det hörs inte hit. Och de landar väl över Rosersberg. Då blir de väldigt glada. Nu vet jag vad jag ska filma också. Men de har väl snart semester här. Jag tänkte ta det på en helg faktiskt. Uggleboda hette det på elstolpen där, men det blir stockholmnord.se. Och där har de ju vattendammar de jobbar med och gräver ner vattenrör. Och ska bli spåranslutningar i både norr och södra änden. Och en traktorväg som är avklippt, men det måste finnas en söderifrån där som Banverket kan komma upp till en radiomast de har. Ödegården där det är riven och de är hästarna också. Och sen var det en gård till som jag trodde bodde folk i, det också är rivet. Men de är hästarna var i alla fall inte riven ännu, så jag tror de spar den här byggnaden. Men så att säga norrifrån så var det avspärrat som en byggarbetsplats där, men söderifrån, och då kommer in lastbilar söderifrån. Men det tänkte jag ta mig på helgen helt enkelt. Och filma lite grann och se hur långt de har kommit. Det ska faktiskt invigas redan 2010 faktiskt, tågterminalen där. Det var 75 000 kvadratmeter rälsgående lyftkranar som är eldrivna. Och det blir hög säkerhet, så det kommer ju bli avspärrat med taggtråd och så vidare sen. Och vaktbolag och alltihopa det. Alltså container och trailertåg. Då slipper de åka ända ner till Årstaterminalen och hämta helt enkelt. Jag har varit inne lite grann på SJKs postvagnen där, som ett forum. De diskuterar tåg och olika grejer. Och till exempel är det en snubbe som har en blogg också, som har köpt för 70 000 kronor ett årskort. SJs guld helt enkelt. Han ska ju åka första klass och han ska få både smörgåsar och gratis och tidningar och allting. Och ibland så uteblir servicen och det var en sovvagn till exempel som det var två toaletter som han stod och väntade på väldigt länge. Att de skulle bli lediga. Men till slut var det en resenär som sa att de där fungerar inte. Och då ska ju det sättas upp en sån dekal då att de är ur funktion. Så att det var en tågresa som han har reklamerat då, att han vill inte betala för den helt enkelt. Han fick inte den servicen han har betalt för. Han har ju bara betalt 70 000 kronor då. Som sagt, han har ju bara betalt 70 000 kronor då. För SJs årskort i guld. Eller guld vad det heter då. Ja, den ligger i skuggan här. Jag ska väl inte filma just nu då. Och här är mina solglasögon också. Vi kanske till och med kan lyckas med att skydda läsken också här. Så där ja. Ja, det är perfekt faktiskt. Så. Perfekt är det. Och transportkärran är hivad åt helvete med den. Och bära hem det här, det är inte så farligt. Jag ser några maskrosor här, lite taggiga buskar och så smått och gott. Jag kommer inte så mycket längre idag. Rågfält här också, när det är högt med gräs. Och det känns väldigt konstigt faktiskt att ha varit uppe så in helsike länge här. Men man får nog räkna med att de sitter och babblar på balkongerna här. Att man får ju stänga balkongdörrar då och sätta igång en fläkt istället för att få lite luft. Det där surrandet på balkongerna helt enkelt kan jag inte stå ut med. Jag har skrivit upp då telefonnummer till vaktbolaget där. Så att nästa gång de drar igång dåligt ljud med burkiga högtalare och sån här teknomusik då helt enkelt, så blir ett samtal till vaktbolaget då. Så får vakterna stå utanför deras dörr och höra hur de spelar då 4:30 på morgon. Och om det upprepas då helt enkelt så kan de få problem med Sigtuna hem helt enkelt. Att de blir kallade till ett möte helt enkelt. Att det blir upprepade klagomål. Men det måste ju bli flera gånger då i så fall innan det kan bli aktuellt. Så att har de hållit på att jävlas med mig i huset i flera år, både skickat poliser och vakter på mig då. Så när första patrasket där så retade jag upp ordentligt där. Mamma la ju en lapp i brevlådan där och skrev att min lilla son kan inte sova när du spelar så högt. Och då hade jag ett gammalt system också med kraftiga högtalare som gav en jävla bas alltså. Olika system helt enkelt. Det är Yamaha-högtalare, 115 watt, Klipsch-högtalare, tvåvägs och equalizer och grejer så att det blir rent och klart och riktig studiomixer då. Det blåser nästan lite friska vindar här faktiskt. Över rågfälten här, det är arrendatorn här på Steninge slottsmarker helt enkelt, och jag ser hundhuset här. Det är någon mindre byggnad där på sidan kan jag se utav det här hundhuset. Det är alltså taggtråd runt omkring. Och den här skogen har jag varit i också, en liten skog här. Jag kommer ju inte mycket längre idag än så här då. Sen får vi samla krafter och så vidare sen och bära hem det här. Det känns väldigt konstigt helt enkelt att man... Jo, jag såg den här karln som ropar Gabby i min brevlåda. Han som gick på två kryckor. Det är väl han som har den där tjejen som gick med en stor ballongmage och fick en liten knubbig son. En liten tjockis till son där. Och en stor mage. Det var han som låg i magen. Och han gick på kryckor. Två kryckor i en krycka. Och han var ute på gatan med Virra och försökte prata med en gubbe och tant som tände soporna. Men de gick ifrån. Jag vet inte varför han var på min brevlåda för att ropa efter Gabby. Hon heter väl Gabby då. Hon visade ju benen en gång, hade tvättkorgen och lillen på samma gång till tvättstugan. Och grannen har jag inte sett, varken mamman, Dahlia där och flickan och lilla pojken och sen en bebis också. Fast de har två bilar och bägge bilarna försvinner. Men ändå har jag inte sett henne, barnen och inte någon barnvagn. Det lyser solen lyser väldigt fint här på hundtjänsten just nu, det är något plåttak som blänker. Det verkar vara stora skillnader här i temperaturen mellan den här Rosensbergsskogen och sen vattnet då och Steningedalen här. För det bildas oerhört kraftiga dimmer helt enkelt över den här skogarna. Fantastiska visioner alltså. Hela hundtjänsten bara försvinner alltså. Hela skogen täcks av en tjockt dimma helt enkelt. Och även Steningedalen kan ligga insvept. Och det alltså kan vara en oerhörd temperaturskillnad också. För jag kom någonstans ifrån Teby någonstans där och det hade varit jättevarmt då. På kvällen, naken överkropp. Och sen var det tjock dimma nere i Steningedalen och det var alltså jättekallt va. Och det enda jag kunde sätta på mig var en T-tröja då. Men sen när man kom upp i Steningedalen då var det lika varmt igen. Så ja, det är skillnader på temperaturen. Varm och kall luft som möts då. Så det bildas väldigt fantastiska syner helt enkelt över den här skogen. Så att jag har varit uppe då sedan 4:30 här idag. Av orsaker som jag redan har förklarat här. Den här displayen är mörk nämligen så. Den lyser inte hela tiden här. Det är ett inbyggt batteri som laddas via USB-porten då. Och det är ganska omfattande rågfält. Nu kommer man över där borta. Det blir som en liten promenadstig. Och de höll ju på att tjafsa gubbarna med sina kloakrör också sist där. Och därför jag hamnade vid den där ödegården helt enkelt. Så att jag har filmat, det är 47 filmer hittills. Och det tar lite tid att få upp det på olika konton och länka på HTML-programmen och... Ja. Och så har man tömt ut minneskortet också. Men jag kanske ska pröva någon gång och köpa någon sån här batteri med extra hög kapacitet. Och se om man kan få igång den andra billigare kameran från Kina. Den här är också från Kina, men Oregon är i alla fall ett bättre märke. Men å andra sidan så ska det vara två stycken 1,5er, va? Och de laddbara är bara på 1,2 då. Men det fungerar helt enkelt. Det fungerar helt enkelt med laddbara på 1,2. Det fungerar helt enkelt med två laddbara. Det fungerar helt enkelt med två laddbara faktiskt. Det fungerar helt enkelt med två laddbara. Det fungerar helt enkelt med två laddbara. Det fungerar helt enkelt med två laddbara. Det fungerar alltså med två laddbara batterier som är på 1,2 istället för 1,5. Men det finns inga laddbara som är på 1,2. De laddbara är ju på... Alltså det finns inga laddbara som är på 1,5. De laddbara är på 1,2. Va? Men det här fungerar helt enkelt. Tack och lov för det. Det är bara att ladda upp hela tiden. Det tar ju det tar många timmar det. Får vi vifta lite grann med armarna åt olika håll här vart efter här. We salute you. Så det är den mäktiga Rosersbergsskogen här. Och den börjar vara... Ja, jag vet inte. Jag skulle väl tippa att den är säkert en halv mil i omkrets. Alltså det är ungefär 5 kilometer från ena sidan till den andra sidan. Och herregud alltså. Och det går skumma skogsvägar rakt emellan och ja, displayen är mörk här, men jag vet att det tickar. Om man trycker på en knapp så tickar det på. Och det är ett inbyggt batteri som man laddar via USB-porten. Och sen ska det stå så här, okay to remove ska det stå. Då är det laddat igen. Sist... Ja, vid Danskars Haga, vid korna där, så var någonting strul där, men det var för varmt också. Men dessförinnan var vi i Eneby där, vid Ölstaby där. Det var inflygning där med flygplan, så man blev ju lite konstig utav det där. Men den ljudfilen var faktiskt i WAV-format på 251 megabyte. Men man förde över den hela då till MP3. På 1,5 timme. Då var det bara 46 megabyte. Men WAV-fil blir mycket större tydligen. Men WAV-fil kan jag inte skicka upp som poddradio och så vidare. Och inte få såna här mediaspelare på. Det blir fel format. Så att jag har lite svårt att fatta varför MP3-spelare då med inbyggd mikrofon. Varför man inte får varför man inte får en MP3-ljudfil. Varför man får en WAV i WAV-formatet för. Det är ju en MP3-spelare. Man hade ju på överskottsbolaget där, men det var inlåst i bakom en glasruta där. För 199 spänn med radio, equalizer och allting. Jag tror den här har också equalizer, va? Men jag använder den inte till att ladda låtar in. Det är bara som en inspelningsapparat helt enkelt. Och den hade också bättre ljudkvalitet än den första helt enkelt. Bättre ljudkvalitet än den första MP3-spelaren som ju bara tyvärr står och blinkar. Eventuellt så ska vi testa någon gång och köpa några två batterier med kraftigare, högre kapacitet och se om vi får igång den andra kameran också. För den vill jag inte bara slänga. Jag vet inte om Oskar skulle gå idag. Det kan eventuellt vara Lindqvist. Han smyger åt ett annat håll idag. Kommer du inte över soptippen som det heter, för de landar i den vägen och blir krockelikrock. De söker ju tunnelförare också nu igen. Och det måste vara oerhört stressigt helt enkelt. Och det är klart, en del åker väl ovanför jord och en del mycket tunnlar. Och folk står för nära plattformskanter och så vidare och det händer incidenter. Och de håller fast dörrar och det är liksom... De spottade ju på en kvinnlig förare också en gång där. Hon blev mycket ledsen. Och en annan förare Så att det var en kar som uppförde sig så oförskämt mot henne. Alltså han gapade och skrek och hon blev mycket ledsen och sårad och hon kände ingen som helst lust att fortsätta köra tåget efter hur han betedde sig mot henne. Det var någon som hade gapat och skrikit helt enkelt. Gapat och skrikit hade han gjort. Och gjort en kvinnlig tågförare eller tunnelförare väldigt ledsen. Det var en förare en gång som fick in en stor 2 meter lång neger i förarhytten som skulle döda honom. Så att han var mycket skärrad. Och det var väldigt otäckt helt enkelt. Och det finns ju folk som tränger sig fram och klagar på att de har kört ryckigt och så vidare. Men det beror inte på förarens fel. Jag åker ju inte tunnelbana såklart sen gubben dog 96 eller 97 där och aldrig mer. Men, och jag har aldrig åkt de nya tunnelbanetågen heller. Men jag har faktiskt åkt några gånger också med X60 där. Och de verkar ju faktiskt drabbas lika mycket. Borrmaskinen är trasig här borta så vi får inte höra den idag. De verkar ju drabbas lika mycket som de gamla X1 och X10 där utav dörrfel. Och nu har man ju problem både på Linköping-Västervik och sen Linköping Kalmarbanan där med tåg som går sönder så att det blir bussar istället. Och här är en ladusvala. Vi har inga borrmaskiner i Steninge idag. De är trasiga. Jag repeterar. Alla borrmaskinerna i Steninge är trasiga. De är alltså trasiga. Så det blir alltså inga borrmaskiner i Steninge idag. Det är helt inställt. Nu tickar det på. Så på måndag då så ska de avhysa. Jag har fått ett beslut då. Från Kronofogdemyndigheten då. Måndag förmiddag här vid Revsta camping då så ska det på trasket bort. Ska komma från Irland där. Men det kan eventuellt vara romer. Men de har ju verkligen dyrbara, stora dyrbara husvagnar och dyrbara bilar. Med gula skyltar på. Jag blev omkörd av en. Och de är tillbaka igen på campingplatsen. Fast den är stängd. Och betongsugger och allt. Och de uträttar sina behov i buskarna helt enkelt. Det är mycket äckligt. Och har skrepat ner. I Arlanda stad så fick ju markägaren nog där. Och de försvann. Och så har de rensat upp all bråte som var där. De kanske står och läcker olja och så vidare. Och de gör helt enkelt dåliga asfaltsarbeten. En gubbe hade betalt då och så gjorde de halva jobbet, sen försvann de. Så hade de lurat 2 äldre damer på något arbete också uppe på Norrtäljetrakten till. Så frågan är hur det ska gå till nu eller om det blir bråk. Om de här människorna helt enkelt vägrar att lämna och så vidare. Om det blir fight då. Socialtjänsten ska ju följa med också, det är ju småbarn inblandade i det där. Och hur har de kommit hit egentligen? Ja, det går... Det var min moster Lotta åkte 75 från Göteborg där. Jag följde med ner och så upp. Då åkte hon en båt där från Göteborg till London, till England. Men idag finns väl inga båtar från Sverige till England va. Men från Danmark går det nog båtar till England. Så man kommer via Danmark då med båtar till England va. Med sina bilar och husvagnar. Och det är mycket fina grejer de har. Det är dyrbara husvagnar och dyrbara bilar. Och polisen sa att folk måste sluta att anlita de här människorna, för de betalar svart alltså. Det är inte riktiga, de är inte registrerade alltså. De betalar inte skatt för det här. De utför arbeten svart som det heter. Men frågan är hur de får tag på sina kunder liksom. De kan ju inte. Hur det går till. De åker bara omkring och pratar med folk då, till exempel då. Kanske har någon sån här visitkort och liknande då. De är säsongsarbetare, men de gör ett dåligt jobb i alla fall. För att polisen sa det att folk får sluta upp. Om folk slutar att anlita de här svart, det är svart arbetskraft det här med asfalteringen, så kommer det här att upphöra helt enkelt. Men tydligen är det många människor som nappar. Jag vet inte hur det går till. De kan ju inte annonsera om det här liksom, va. De åker väl runt helt enkelt och pratar med folk. Och sätter upp. De sätter upp såna här lappar lite överallt. Att de utför såna här arbeten då. Med något telefonnummer. Det är väl så det går till helt enkelt. De sätter upp lappar. Om det står på svenska eller engelska. Det är väl någonting sånt då. Men det är fina, fina grejer de har. Det är avlånga, snygga, moderna, dyrbara husvagnar. Och det var en stadsjeep som körde om mig också med gula skyltar där. Men det är väl inte riktiga irländare det här. Utan det är väl kanske från Rumänien. Det kanske är romer från Rumänien som är bosatta på Irland eller något liknande. Mycket, mycket märkligt. Men faktiskt. Nu munar det på här. Det är lite mörkt på himlen här. Vi får se om det blir någonting häftigt. Och där har vi några insekter som surrar i luften och dansar runt här. Och jag vet ju hur man avslutar en inspelning här. Men man håller inne powerknappen konstant. Alltså blir shutdown, så stängs den av. Och då är recordingen lagrad i minnet. Hänger i luften här lite grann, att det ska komma regn. Nu får vi se hur det blir under veckan här. Det kan gärna regna en hel dag till exempel. Då kan jag passa på att spela in Radio BSS faktiskt. På kassettband. En och en halv timme. Där gör man en inledningslåt bara på A-sidan. Sen Kulturkamp har ju inte uppdaterat det, men han har gjort en liten ny design där. Och Henriks har vi också nyhetsbrevet. Och här har vi inte Fabbo Karpen, va? Jag tyckte jag hörde Fabbo Ormvråken. Nu munar det på lite lätt här. Ja. Så att nu har vi storlek 60 i alla fall på de här byxorna. Sen jag tror att jag tar lite tejp faktiskt på den där inbetalningskortet, så kan det fungera. Det blev en liten reva där i pappret, bara lite, en liten tejpbit bara. Men det är inte förrän 30 juli där. Det är bara 49 kronor vill de ha för bytet. Så det är inte så farligt. Det är ingen panik med det. Och så blir det en liten inbetalning till närrådsföreningen också. 468 kronor. Det var någon tjafs där med Radio ST där. Det kom ut 3 minuter för sent någonting. Ja. Men det var väl kraftigt brum där. ST ville köra på programledningen, var inte radiolänken. Men tydligen var radioprogramledningen var skadad eller saboterad. Så det var ett mycket kraftigt brum där. Nu har ju Georg Lindberg en radiolänk då. Men hade han inte haft radiolänken, så hade det kunnat blivit kraftigt brum om de förstör i kopplingsskåpet som tillhör Telia. Och här har vi lite action här. Vi har nämligen en ormvråk. Fabbe Ormvråken är ju här nu igen. Alldeles ensam är han. Och ingen korp som jagar bort honom. Och det är lite mörka moln här. Men jag har ju både regnjacka och regnhatten, som jag sa till gumman med rullatorn. Så hade jag varit ute nämligen med regnhatt och allting och var på väg in i porten. Så sa hon: ja, sa gumman, jag får väl ta på mig, ja. Ja, sa jag har ju regnhatten, ja. Och sen har jag också sett katten med gula ögon ta sig in i porten när jag varit ute. Och lillen, hade vridit på ratten också där i en liten båt på gården, så det uppstår ett gnisslande ljud. Och så var en väldigt söt liten flicka som lekte på gården också, iklädd någon slags liten färgglad liten dress som såg ut som en liten pyjamas, eller om det var nattsärken. Det såg väldigt gulligt ut faktiskt. Och nu ska vi se om det händer någonting i luften här, om det kommer den första regndroppe. Och där har vi the one and only Mr. Ormebroken. Och den här gången får han vara i fred. Han har inga kråkor och toppsviper som jagar bort han, och inte har han fabbakorpen heller. För han sitter väl fortfarande kvar på mobiltelefonmasten i Töppa i Til. Så att det är en hel del filmer att se där nu på mediasidan 5.cjb.net. Och sen när jag gör Gunnar på 47 där, så tyvärr så måste jag göra Gunnar på 47 på vanligt kassettband. Två bandsidor, två program. Och det blir ganska dålig ljudkvalitet på musik och sånt. Men det är ju mest tal. Så det blir inte speciellt bra ljudkvalitet. Det blir ju naturligtvis mycket bättre ljudkvalitet med en CD-skiva. Men en audio-CD va? Den är ju bara 80 minuter. Och ett Gunnar på 47 är ju alltså 47 minuter. Det skulle då krävas två stycken CD-skivor helt enkelt. Och det tycker jag är lite onödigt att slösa bort två stycken data-CD-skivor, CDR-skivor som audioskivor, två stycken för två program. En CD för varje program liksom. Och programmen går ju bara en gång. Jag tycker att det är lite onödigt, så det får duga med kassettband. Men det blir inte så här speciellt bra ljudkvalitet, det blir det inte. Vi ska se vad som händer här, om det händer någonting. Jag står och tittar här. Det är bara skinkorna nu på mig som är vita faktiskt. Till och med benen blev ju brända sist. Och det får gärna komma en dag i veckan som det bara regnar, så kan vi spela in lite program. Jag får se om jag har någon lust att kanske medverka i, men det beror på om just i Södertälje vill ha min hjälp. Och får han ingen annan hjälp, så får väl jag sätta ihop program idag. Men jag tror inte jag ska vara med på det där faktiskt. Jag är ju inte ens medlem faktiskt. Och jag delar ju inte alla deras uppfattning heller. De vill ju faktiskt separera folken precis som de är separerade nu i Rinkeby och där. De vill ju inte integrera dem någonting, utan de vill bara separera folket. Eller helst skicka hem dem kanske. Det är väl halva Afrika som har kommit in på gårdar och allting nu, och Somalia och allting, och det är hucklen. Men barnen är ju väldigt söta i alla fall, men det är ju bedrövligt hur en del ser ut. Sen finns det ju arabiska tjejer som trippar omkring i högklackat och börjar visa ben och allting, så det är väldigt olika det där. Men det är väldigt tråkigt att vi har fått in såna här hemska stenåldersreligioner helt enkelt. Det är ren stenålder, och det är alltså påhittade sagor. Det är sagoböcker då som är skrivet utav människor som folk går omkring och tror på. Och likadant de här talibanerna då, som förbjuder människor att lyssna på musik och annat. Det är också helt vansinnigt alltså. Och man brände ner skolor och gasade ihjäl små flickor, och man hade nu våldtagit en 7-årig flicka så, som var fastkedjad va. Så att man vill inte ens, ja, det kan ibland till och med finnas såna här hemska filmer upplagda på internet där de hugger av halsen på, eller huvudet på folk. Och stenar folk till döds och så vidare, det är ju en ren stenålder alltså. Ja, då kör vi igen. Det munar på, det börjar mörkna här också. En ormvråk här över Steninge slotts marker, rågfälten här. Får se vad det blir för väder i veckan, ingen panik att hålla posten här. Jag måste ta en dag som det kanske blir bara lite regn eller kanske lite uppehåll. Får ta med mig regnjacka och regnhatten och ta mig fram och hämta min post. Jag är redan ner på väg. Kommit ner lite grann på ett minus. Ett underskott helt enkelt på mitt konto där. Men det får det vara. Det gäller att hålla underskottet nere så mycket som möjligt. Det är alltså en orvråk som segrar här över rågfälten. Och jag är precis på gränsen till själva rågfältet här. Man ska inte trampa i rågen. I rågen. Och det är väl inte vete det här va? Nej, det är rågfält. Och korpen är borta, han var ju på mobiltelefonmasten i Til där faktiskt. Vi får avvakta vädret lite grann här, jag får väl babbla på en liten stund till. Folk är väl på badplatsen där. Och sen vet inte vad folk gör. En del har ju inte med sig några regnkläder och paraplyer och sånt. Det var väl kanske en nödskrika. Lite övertryck där. Det var någon som tar sig över här. Lite hicka fick jag också. Fågel flög över och så har vi slängt den här transportkärran då. För där lossnade ju bägge hjulen, va. Det gjorde de inte från början, men det går inte att använda den helt enkelt. Den, ja, jag vet inte fan vad det var för fel. Bägge hjulen där. Det var ju synd. Så nu får jag bära hem det här och ta lite lugnt. Stanna och vila rätt mycket. Jag har regnjacka och regnbyx. Eller regnhatten. Regnjacka och regnhatten med mig. Så att vi ska nog kunna ha de här storlek 60 byxorna nu faktiskt. Och sen får det vara nog. Då får vi ligga lågt. Då får vi inte beställa någonting just nu. Det finns ju sådana här burkar med vita bönor till exempel. Eller fiskbullar och ravioli som är billigt. Och nu har det ju mulnat på betydligt helt enkelt här. Här ser man hela den där militära anläggningen där. Det har ju varit infanteriskyddsskolan här från 1875 till 1965. Och man använde flyg också och man var stationerade på Rosersbergs slott. Och i baracker också ut med Holmbodavägen och det var en stor brand också en gång. Det finns en hemsida om det. Infanteriskyddsskolan. Ja, SE eller punkt nu eller vad det var. Så som håller på och bearbetar helt enkelt dess historia. Hela den här skogen har varit ett militärt område helt enkelt. Där man helt enkelt har skjutit skarpt. Jag förstår inte hur man kunde ha gjort det om det inte var avspärrat här. Man måste väl ha haft folk som har vaktat området helt enkelt från obehöriga, va. Men det var inte så mycket bebyggelse från början här. Men det har varit ett jävla skjutande i de här skogarna och runt Rosersbergs slott. Och nu ska ju polisen också börja flytta från Tullinge här till Rosersberg. Och ha ett eget övningsområde och ställa upp fordon. Och bygga egna skjutbanor också. Det är mycket märkligt. Att de inte kan använda de här befintliga skjutbanorna. Militären har ju inte längre tillstånd att bedriva militär skjutning helt enkelt på skjutbanorna. Det är för mycket närhet till människor helt enkelt. Jag såg en kar en gång som gick omkring på en gräsmatta med en stor AK-7 eller vad det hette. Det såg inte roligt ut kan jag säga. Och borren är tyvärr fortfarande trasig här. Det är väl det värsta av alltihopa här. Jag har ju munat på rätt bra här. Det är ganska mörka moln här. Över Steninge slottsmarker. Och jag pratar lite grann forcerat här. Och jag vet inte om det börjar regna. Vi har söndagen den 5 juli. 2009 har jag varit uppe sedan 4:30 då. Och de babblade på en balkong. Jag fick stänga balkongdörrarna och sätta på en fläkt. Så var det musik också till klockan 12 på natten. Så höll de käften. Sen började man spela då 4:30 på morgonen. Med dåliga högtalare och slags skitdunka-dunka. Och det kan vi göra nästa helg då. Så ska vi ska avvakta lite grann. Så att säga. Men har de hållit på där från 4:30 till en halvtimme fram. Och så ringer vi bara till vaktbolaget då. För det ska inte låta så på den tiden. Man får bara spela mycket, mycket lågt. Men man hör att det är dåligt ljud helt enkelt. Jag tyckte det skrällde ut i trappan. Det är mycket märkliga människor helt enkelt. Men nu har jag skrivit upp då telefonnumret till det här vaktbolaget här. Men det var ju helg också så att det lär väl inte bli någonting vid den tiden i alla fall. Man får nog räkna med att de sitter och babblar på en balkong här nu varenda natt. Så det är väldigt roligt i alla fall. Lite svalare vindar här. Norrland har tydligen fått betydligt svalare väder. Och jag var inne på det här tågforumet där, postvagnen där. Och tittade på bilder och läste texter och så vidare. Man höll ju på med modelljärnvägar då. Man gick i skolan. Inte på Eriksdalsskolan men Katarina Norra eller Katarina Real var det väl. 7:an, 8:an, 9:an där. Och allting hade varit så väldigt bra förut där på Eriksdalsskolan där. Med bra betyg. 7:an, 8:an, 9:an var ju en ren katastrof. Allting blev så oerhört komplicerat att lära sig så att Vi brukade göra så att vi gick ungefär halva dagarna. Och halva dagarna så brukade jag och Micke Asklander var det väl, ta oss ner till Södra station där. Och fråga om vi fick komma upp på loken helt enkelt till förarhytterna där. Och en del förare sa att vi fick inte vara på spårområdet och en del tog upp oss på loken och så vidare. Och på det gamla Stockholm Södra så var det någon gubbe i spärren som ropade i någon högtalare där. Vi la en liten sten också en gång på spåret där, så kom det en pendel där, men det blev ju ingenting. Det var en så pytteliten sten så det blev bara lite stenpulver på rälen. Yeah, jag pojde sig här, för helvig. Jag har bara ett öga just nu här, känner mig ganska märklig faktiskt. Den där transportkärran är ju slängd, det var bara att glömma den. Hjulen lossna. Så jag vet inte hur man skulle kunna gjort så att hjulen blev kvar, men de bara lossnade i alla fall. Jag kommer inte på något sätt riktigt där. Man använder någon ståltråd kanske. Så hade jag en spansk kompis också som heter David där. Och vi hade ju också modelljärnvägar. Ja. Och så hade jag väl en kille där på Blekingegatan som också hade tåg. Och sen på Ringvägen kanske eventuellt en kille. Så uppe på Vädde hade vi Bengan där, Bengt. Han hade också en modelljärnväg. Det var väl den första modelljärnvägen jag fick se när jag var liten. Det var ju på slutet på 60-talet. Och jag minns att han hade amerikanska tåg. Ett svagt minne har jag. Det här är alltså, vi pratar om slutet på 60-talet. Jag kanske var 7-8 år gammal. Ungefär. Slutet på 60-talet var det. Bengt Sjögren då, som kanske blev sina fågelgubbe då, med fåglar. Bengt Sjögren. Jag tyckte jag såg honom en gång, en blond kille. För många år sedan vid Ås gymnasium där på gräsmattorna. Så att. Han hade amerikanska lok och vagnar alltså. Det var den första modellen jag hade i vägen. Och när julklapparna var så fick man ju bara öppna paket alltså i timmar. Det var lok och det var vagnar och det var grejer. Det tog aldrig slut någon gång. Jag byggde ut de här modelljärnvägen och till och med tog jag med mig också en nu på Vega också. Modelljärnvägen i lilla stugan där, och de blev även lok och sånt. De hade hål i fönstret där. Men det var två grabbar som dök upp med sina föräldrar där. Och erkände att det var de som hade gjort inbrott, och de hade gömt de där loken under marken på något vis där. Så vi greva fram dem under gräset lite grann, så att de var... Kom ju tillbaks där, men fönsterrutan var ju förstörd också. Och det fick de ersätta där. Och de hade bett om förlåtelse faktiskt. Det är många år sedan. Mormor som är 90 där, hennes gubbe är ju också död. Men de åkte in till stan en gång där från Vega där. Och då hade de gjort inbrott där. Försökte få ut en tv-apparat genom ett fönster där. Men de lyckades inte. Jag såg också en bil en gång som stod väldigt länge också med två gubbar i. Som såg lite skumt ut. Så att man känner sig lite märklig, lite tung i huvudet helt enkelt. Nu sitter de tydligen varenda kväll här och babblar och skrattar på en balkong där. Så där får man stänga balkongdörren där och sätta på lilla fläkten. Och sen var det något djungelvrålet där till klockan 12. Och sen drog de igång med plasthögtalaren och jävla skit. Pissdynga då. Så att man är helt förstörd. Och nu har jag skrivit upp då telefonnumret här till vaktbolaget helt enkelt. G4S är de heter. Nu ska ju de bort då. Det är ett annat vaktbolag som ska ta över här till hösten i Märsta. Vad det nu hette. Om det var Securitas. Det här vaktbolaget ska inte vara kvar. De har ju två bilar som åker omkring i Märsta. Dygnet runt. Och kollar skolor och så vidare. Så att om man spelar hög musik 4:30 på morgonen då stör man grannarna, och då får man ringa efter vaktbolaget. Så får ju de höra helt enkelt när de står utanför deras dörr hur det låter. Så skriver de en rapport på det. Och där går vi ner över Rosersberg och landar. Men det är ju tyvärr 5 kilometer härifrån. Rosensberg ligger cirka en halv mil härifrån, så att tyvärr alltså det syns, men det hörs inte. Det syns men det hörs inte alls. Och om de går längre bort där borta så landar de över sjön Fysingen kan man säga, och Åshusby med alla hästarna. Och ibland har de kommit där vid Hammarby kyrka också. Det har jag varit med om. Det är olika variationer, och en gång så kom de i varenda minut över Sättraskogen där. Men det är också lite ovanligt alltså. Och just när jag var vid Ölstaby och delade ut tidningar där nationell idag, då kom de landa västerifrån där också, va? Så att man låter ju lite konstigt på inspelningarna. Men ibland är man ute då och så blir det ingen inspelning. Ibland är det tekniskt strul. Ansgars hage var något konstigt där. Så jag fick den bara slockna då. Så att av olika anledningar så kan jag vara ute ibland och så blir det inga inspelningar i alla fall. Nu är det väl den sista bunten, ja. Nu är det en liten bunt kvar med nationell idag, cirka 10 stycken. Och sen har 100 stycken fått den här tidningen i Sigtuna kommun. Så att jag får väl ta kontakt sen med Babra då, för vi får träffas och byta knappar. Eller om han vill ha någonting annat i byte, han kan ju få några sådana här böcker utav mig istället och sälja då. Några böcker då. Helt enkelt. Vi får se sen när de här tar slut. Jag vill inte stressa ihjäl mig helt enkelt. Jag tänker ju inte jobba för hårt. Och flygblad och klistermärken, det är ju ingenting. Alltså klistermärken, de blir ju förstörda förr eller senare. Men en tidning ger lite mer. Jag tror nästan att alla människor hittar någonting intressant att läsa. Men det behöver inte betyda att de blir medlemmar i partiet eller prenumererar på tidningen. Men de läser säkert tidningen i alla fall, det tror jag säkert. En tidning ger mera, och det är ju professionell tidning alltså, med färg och allting. Jag tror att upplagan har gått från 3000 till 5000 nu. SD-Kuriren kommer väl bara ut 6 gånger per år. Det är väl varannan månad. Men å andra sidan så trycks väl den i upplagor som är kanske 25000 och så vidare. Men det är ju inte mycket det heller för att vara en tidning. Och det här är bara 5000 som tidningen trycks upp i. Det är inte heller mycket. Och inte framgår det vilket tryckeri det är heller. Det står bara ND-tryck AB. Man har ju bildat ett aktiebolag helt enkelt. Som man ska samla in pengar till. Men det är en liten insats man gör i alla fall. I begränsad omfattning. Och jag tar ju alltså några tidningar per gång då. Det blir för jobbigt alltså. Med att hålla på och tjafsa med brevlådor. Nu fläktar det på lite grann småsvalt här. Så det är lite svalare luft på gång. Norrland har tydligen fått betydligt kyligare luft. Så de som tar sig upp till Norrland och fjällen och sånt, de får ju alltid vara beredda på att vädret skiftar där uppe väldigt mycket. På några timmar, eller på kort stund helt enkelt, så kan vädret förändras väldigt kraftigt uppe i fjällvärlden, har man ju hört. Och det kan ju bli otroliga oväder. Och är det vinter då, så måste man helt enkelt göra så att man gräver ner sig och tar skydd under snön, eller ni vet det där. Och det kan bli otroligt hårda vindar och ren storm. Så att det är hårda bud. Och det kommer väl att dröja här innan rågen bärgas här. Det är otroligt vackert. Det är så arrenderad mark här. Och det är stora områden som är runt omkring här, ni vet. De ska bärga sen. Och inte vet jag vilken bonde det är som kommer här. Som arrenderar marken helt enkelt. För det är inte Steninge slott som sköter markerna längre. De arrenderar ut det till andra. Men det har ju legat hundratals med små torp här runt omkring helt enkelt. Som är borta, de allra flesta. Och jag vet inte om ägarna till Steninge slott har någon dokumentation över alla torpen och så vidare. Displayen är mörk här. Den är inte upplyst först man trycker på en knapp. Det är inbyggt batteri som man laddar i USB-porten. Ibland kan det bli något tekniskt strul. Men tydligen så är Geo Lindbergs programledning skadad eller saboterad. För det kom ett kraftigt brum där. Så att han måste väl anmäla det nu igen då till Telia. Men det är väl någon annan, det är en annan firma som sköter servicen där åt Telia. Och de har ju sparkat mer folk och sen var det ju kabelbrott också nu. Ja, högt uppe där bakom taggtråden så ser man hundtjänstenheten då. Och de sa ju det på Radio Uppland en gång att de övar ju både i skogar i Vallentuna och i Uppsala och att allmänheten behöver inte vara oroliga, hundarna är kopplade. Och så skulle jag faktiskt lyssna på Radio Uppland här. Det är mest skvalmusik och svammel där, men kanske nyheter och sånt då. Men det var väl den här hemska människan som brukar sitta och skorra på Radio Örebro förr i tiden när jag hade lägenheter uppe i Säter. Uppe i Säter fick man ju in Radio Örebro och Radio Gävleborg också. Och Västmanland. Och för det mesta fick man in Radio Uppland och ibland även Radio Stockholm. Och några enstaka gånger även Radio Sörmland och Radio Östergötland. Och den här människan satt och skorrade någonting fruktansvärt på Radio Örebro. Radio Örebro. Och nu var hon ju tydligen på Radio Uppland och skorrade också. Så där får vi ta bort. Så att ibland dyker det upp såna här människor som sitter och skorrar på lokalradion. Och då får man trycka på knappet så de bara försvinner. Och inte hörs. Men jag är ganska snabb att trycka på knappar när det blåser i visselpipan på radiosporten och så vidare. Och sitter man framför dumma burken som man inte har betalt sedan 86 förutom kabel-tv-avgiften och digitalboxen nu. Så får man vara väldigt snabb helt enkelt. Man sveper runt bara. Och blir det för svart så byter man kanal och ja ni vet då. I sport så trycker man fort då. Så det blir ett väldigt hoppande. Det är väl mest de här dokumentärer om Göring. Historiska program och naturprogram som man kan ha på lite längre. De andra är ju mest dynga och reklamen ska vi inte prata om. Så att det blir väldigt hoppande där. Så hoppar man mellan två datorer också. Så här monitor. Och en kopplare så man sitter och hoppar fram och tillbaks. Hela dagarna. Jag tyckte jag hörde Nötte också. Han hade solglasögon på sig. Lilla nötveckan blir så väldigt upprörd. Luften gick nästan ur mig faktiskt. Man blir helt enkelt väldigt trött på människor som beter sig väldigt konstigt i husen helt enkelt. Men man hör att det är väldigt dåliga högtalare de har. Det är billigt skit. Att de ska lyssna på sån här pissmusik och framförallt inte 4:30 på morgon. Så att nästa helg så kan de ju komma igen. Jag kan ge dem en halvtimme då. Och sen om de inte stänger av efter en halvtimme så ringer jag helt enkelt efter ett vaktbolag där. Det är helt vansinnigt det här alltså. Man hör att det är såna här plastiga, dåliga högtalare. Verkligen dåliga. Mycket dåliga. Ren pissdynga helt enkelt. Och det är inga problem för mig att dra på där, men inte 4:30 på morgonen inte. Och jag visste inte ens vad jag hette och så jag var otroligt pissnödig också. Så att först måste jag ju tömma blåsan totalt alltså. Och man vet inte ens vad man heter knappt. Och nu går vi här på ett mellanrum här som har skapats här. Och man ser helt enkelt att det är en annan byggnad bredvid det stora huset, så finns en annan byggnad. En mindre byggnad helt enkelt. Som jag vill ha sett från sidan här någonstans. Med hjälp av kikare. Faktiskt. Så det är ett stort rågfält här. Och det är faktiskt en svag sol här så att det ser inte ut att vara något. Ja, vi fick ju slänga den här transportkärran i alla fall. Den var inte så jäkla bra. Som jag hittade vid Västerudd. Först var det inga problem med hjulen där va, men det visade sig att den där hjulen inte. Ja, hjulen är jävlades, de lossnade ju bara. Så att jag fick ju hiva den. Den är ju slängd i en papperskorg här. Jag får inte trampa på snigens lilla hus här för då kommer det att knastra för mycket. Det kan vara ett tomt hus också. Ett tomhus. Faktiskt. Så, nu. Ja, jag tryckte in en pausknapp och jag släppte den. Trycker man in menyknappen hela tiden så blir det shutdown. Den lägger in recordingen i minnet och stänger av sig. Och vi har söndagen den 5 juli 2009 och jag är inte så van med att gå upp 4:30 på morgonen och jag fick inte sova förrän de stängde av musiken 12:00 på natten. Och de sitter alltså på balkonger och babblar så man får stänga balkongdörren och ha fläktar. Så att nu har jag skrivit upp ett telefonnummer som går till ett vaktbolag då och jag tänker inte acceptera det här i fortsättningen. Så nästa gång de börjar spela musik 4:30 på morgonen så väntar jag ungefär en halvtimme. Och om de inte har stängt av musiken då så ringer vi till vaktbolaget där, G4S. De ska ju bort också, det kommer ett annat. Vilket det nu var som ska ta över. Imorgon måndag förmiddag då så kommer socialtjänsten, kronofogden och poliser till Revsta stängda campingplats och ska avhysa irländska medborgare från platsen. Och jag tror att de kommer att... De har alltså husrannsakan, någonting det kallas. Socialtjänsten är med också och det är småbarn inblandade och de bajsar i buskarna och skrepar ner. Och de har ju städat upp efter dem också. Och det är betongsugger och allting, men de är tillbaks. Och de har varit vid Arlanda stad och de har varit nere i Sollentuna vid Rösjöns campingen där jag också har varit. Och så har de varit vid Venngarns slott. Och elgeneratorn var där och surrar nu igen. Och det är dyrbara husvagnar och dyrbara bilar de har. Och de är säsongsarbetare då som utför dåliga asfalteringsarbeten helt enkelt. Alltså det är dåligt jobb. Det är svarta pengar. En gubbe skulle visst betala 60 000. Sen ändrade de sig att han skulle betala 100 000. Annars skulle han få åka på stryk. Och så har han varit uppe i Norrtälje och lurat två äldre damer. Och en kar fick halva jobbet gjort och sen försvann de bara. Så att det ligger nog polisanmälningar från Norrtälje och väntar också. Och sen ska de väl polisen kontrollera bilar och så vidare. Och det måste de göra i samarbete med Interpol eller vad det heter för någonting. Det är inte bilar som är registrerade i Sverige. Men jag tror väl inte att det kommer bli något bråk utan något slag. Det vore väldigt tråkigt att det blev sammandrabbning mellan poliser och de här. Men jag tror att de blir helt enkelt att de måste bort från kommunen. Exakt hur det ska gå till. Det kommer bli en lång procedur som kommer ta flera timmar där. Polisen kommer att ha kontakt med Interpol eller Europol där. Och kolla upp fordonen och se om de är stulna. Deras legitimationer och passhandlingar. Och ha samtal med folket där. Det kommer bli en lång procedur på flera timmar. Och de kommer säkert att kräva inte bara att de lämnar området utan att de helt enkelt lämnar hela kommunen. Och jag vet inte hur det ska gå till helt enkelt. Det är lite komplicerad sak. Det är ett stort sällskap också. Vi får se vad som händer på måndag förmiddag då. Man borde egentligen åka till Revsta camping och filma det hela. Men jag tror väl inte att det blir något bråk i alla fall. Eventuellt så kanske man hittar någon person som är efterlyst eller så vidare. Och någon fordon som är stulet och så vidare. Så man kanske kan haffa någon. Men då finns ju risken att det blir bråk. Så att det blir ett antal poliser och socialtjänst och kronofogden och husrannsakan som det heter. Och de är ju helt enkelt olagligt på en campingplats som är stängd. De utför sina behov i buskarna, vilket man inte får. Och fordon ska väl kontrolleras och så vidare. Och de utför helt enkelt svartarbeten också. Det är väl asfaltering de håller på med. Så de har väl sådana maskiner helt enkelt som utför. Men det är dåliga arbeten och det är svart också. De betalar ingen skatt för det hela. Och därför de kan få in så mycket pengar. Lindqvist kommer till höger och mitt öra här, mitt högra öra. Och så fläktar det på lite grann här. Men jag tycker det känns ganska hyfsade temperaturer. det är väl Steningeviks konferens som ligger där nere. Det finns ju en brevlåda där också. Jag sa just till mormor att jag brukar kämpa mig ut ibland på vintrarna. Och så sätter jag ett mål då. Det är väl ungefär en halv mil bort till Rosersbergs slott. Och där borta då, gamla räddningsverket. Det är väl ungefär en halv mil där. Så att, sen hem igen ungefär en mil. Så att med stort besvär så lyckas jag ibland ta mig fram till den där gula brevlådan där. Vid gamla räddningsverket och skicka iväg någonting till studion. Eller kanske till Krogsta, brevlådan där. Så att man får en promenad och får iväg någonting på en brevlåda. Det kan verka fånigt va, men man har ett mål alltså. Nu ska jag fram till den där brevlådan. Och skicka iväg en kassett eller en CD. Men nu är programledningen tydligen skadad eller saboterad igen. Och det var ett fruktansvärt brum. Det var det som brummade då. Programledningen är förstörd igen. Så att det måste ju felameras då igen. Nu har han ju radiolänken då. Nu fick han ju köra Radio SD på radiolänken. Men jag tyckte nog att det var någonting konstigt i alla fall. För det var ju tyst en hel minut. Jag tror att när Jallarhornet skulle sändas så var det väl... Först var det visst tyst en stund och sen tyckte jag väl att slingan kom tillbaka igen. Dessutom så körde han ju faktiskt nu igen. Burkengubbarna, ni vet Burken och gubbarna med Hej Baberiba låten och den körde han ju två gånger ja. Jag vet inte om någon som reagerar på det. Har man kört Hej Baberiba en gång så tycker man att det borde väl nästan räcka faktiskt. Nu är det tredje gången jag hör att han kör Hej Baberiba med Burkengubbarna. Ni vet det där, två gånger i samma program. Vi har ju genom årens lopp för att höra hans gamla mycket knastiga skivor. Och det dröjer inte ofta länge först det kommer ett hack helt enkelt. Där det helt enkelt hakar upp sig. Så han tar en liten stund innan han puttar till pickuppen så plattan kommer vidare. Och det var ju en sändning här som... Först var det ju... Vad var det nu då? En kassett som krånglade. Och sen var det en CD-skiva som bara hoppade omkring som en galning i... Så att han har hela huset fullt med tekniska apparater, men det är väl inga speciellt bra grejer tydligen. För skulle kassettdäcken gå sönder så kan han tydligen inte bara ta något annat kassettdäck i huset där. Utan det är också lite halvdåliga grejer. Man kan fråga sig varför han samlar på sig så mycket saker helt enkelt. Nu kan jag säga att farbror Ovråken är tillbaka igen där borta. Lite längre bort igen. Eller möjligtvis hon som försvann. Men det är skönt i alla fall att de får vara i fred ibland från kråkor och vad är det mer? Toppsviper och korpar. Och det käkade någon snabbmat också nu. Så det var ju kråkor här som käkade. Det var sån här någon slags... förpackning där som man kan öppna, ni vet. Och som låg på gatan och som kråkan vände på. Och det var väl avlånga pommes frites och grejer som de fick smaska i sig nu, kråkorna. Så det vankas ju gott käk ibland. Ja, fläktar väl på här. Veckan ska väl bli lite konstig här. Och här har vi en liten fjäril. Men som sagt, nu är det bara skinkorna som är vita. Resten är ju ganska brunt här. Men jag är inte lika svart som småbarnen på gården. De är väldigt... liksom lite... Afrika, ja. Och sen är det väl Calcutta och lite blandad kompott. Det finns väl det mesta i mixen där. Race mixing, ni vet. Men de blandas ju inte, utan de håller sig till varann. Här kommer faktiskt farbror Ovråken också rakt över här. Och det var väl en nötskrika som skrek. Nu har vi en ovråk precis över här. Sitter inte en nötskrika och skriker i trädet där. Här kommer farbror Ovråken här. Han är precis ovanför här eller framför mig här nu. En ovråk. Det är farbror Ovråken. Det är lite fegis. Han blir bortjagad. Och korpar och kråkor och toppsviper och allting. Alla jagar bort den. Och fiskljusar. En ormvråk kan vi inte kämpa tillbaka. Det är väldigt konstigt. Det ska ju vara en rovfågel i alla fall, men det är ingen guts i han. Det är ingen power. Han låter sig alltid bortjaga ständigt och jämt. Och det var någon som kraxade i trädet där. Något gammalt dött träd. Jag tror att det är en nötskriker där. Han borde väl ge sig på han. Nu kommer han precis över här. Han säger ingenting. Han sa någonting förut. Så att ormvråken kan inte faktiskt tillbaka. Utan han blir bortjagad. Som vid Lövstaholm, ni vet, där uppe kråker och... Ja, man skulle ha köpt MP3-spelare också mycket tidigare faktiskt än man gjorde. Men jag väntade för länge. Det var väl en katalog eller på internet där så beställde jag ju en. Men och så hände det ingenting. Och så efter mycket om och men så var det väl tydligen slutsåld. Men det måste ju vara en MP3-spelare som har inbyggd mikrofon också. Det har ju inte alla. Det gäller ju bara för att lyssna med radio på. Och det här ska tydligen ha inbyggd equalizer också. Men jag använder den ju bara som en sån där, ni vet vad det nu kallas. Ja, man talar in på för inspelningen. Nu är tydligen ormvråken lite högre upp än han var förut. Han har stigit till en högre höjd. Och det är någon fågel som sitter i ett dött träd där och iakttar honom. Men det är ingen som har gett sig på han i alla fall, eller hon. Ofta så får ju ormvråken massa besvär här. Skulle dyka upp några kråkor och jävlas med han så blir han ju en loser. Han får ju helt enkelt avvika från platsen då. Så vi får se vad som händer. Ni kan ju kolla på marsta.nu där vad som händer på Revsta camping. Det blir spännande. Att de ska avhysas då helt enkelt. De får inte vara kvar. Och sen hur man går till, hur det går till och var de ska ta vägen någonstans. Och de ska väl kolla deras legitimationer och passhandlingar och kontrollera fordonshandlingar. Och socialtjänsten har ju ett uppdrag också om barnen far illa. Och det är en jäkla procedur. Det är ju större sällskap och elgeneratorn bara surrar på. Men det var ju en betongsugga där, eller betongsugga på platsen då, men de är tydligen lyft bort. Sen ligger det flera polisanmälningar också för dåligt utförda arbeten, och det är ju dessutom svartarbeten också. Så att eventuellt så ska polisen, ja det är väl en husrannsakan man gör, jag tror att man ska titta efter tillgångar också. Man ska helt enkelt se om de har till massa pengar. Och då ska man ju ställa frågorna hur de har fått tag på de där pengarna. Det är alltså svartarbeten helt enkelt. Dåligt utförda asfalteringsarbeten. Ja. Så det kommer att ta många timmar där. Och sen ska de då ge sig av från platsen i alla de där fordonen. Då, koppla i husvagnar. Det kommer att ta hela dagen det där. Och vart ska de ta vägen någonstans? Ska de avhysas då från... På själva campingplatsen, eller ska de avhysas från hela Sigtuna kommun? Ska de utvisas från Sverige också liksom? Jag menar, då måste ju polisen ha folk som fraktar hela sällskapet ner till ja, det blir väl Danmark va? Det går väl inga båtar från om de inte åker ner till går inte båtar mellan Göteborg och ner till Danmark va? Och sen från Danmark får de ta sig till England med båten, eller hur det går till. Och om de hittar en massa pengar till exempel, då måste ju pengarna beslagtas. Konfiskeras av den svenska staten. Och om de har falska legitimationer och passhandlingar. Och om det finns folk som är efterlysta, det är väl Europol de har kontakter med. Och fordon som är stulna, det kan bli intressant det här. Det är en stor grej det där. Det är inte bara liksom att slänga ut dem från campingplatsen på en gång. Men det är ganska ruskigt egentligen, ja fy satan alltså. Och vad det såg ut där förut då. Det var ju tre sönderslagna husvagnar kvar. Men nu var de tillbaka igen va, men imorgon ska de avhysas då. Och jag tror att den där taxichauffören är borta också, han kände sig väldigt hotad. Och bågskytteklubben vågar inte gå ens till den där skogen som avspärrad med sitt klubbhus. Det var en mamma som är barn som blev hotad där, så att hon tyckte det var otäckt. Nu tjoar orvråken över skogen här. Men än så länge så är det ingen som har gett sig på han i alla fall. För då får han ju avvika från platsen. Han kan ju inte fightas tillbaka helt enkelt. Han har ingen power, ingen kraft. Svepja till höger, var det han som var där? Jo, det är väl han som är där borta, va? Han kommer här nu. Ja, han kommer här. Det är inga kråkor och det är inga toppsviper och inga, vad är det mer? Korpar brukar det vara som. Han sveper över de här stora fälten helt enkelt. Men han får i alla fall vara i fred den här orvåken. Men jag tror att det var i Lövstaholm en gång där som det var en fiskljus där som jagade. Och han blev väl bortjagad av en toppsvipa faktiskt. Och då är toppsvipan betydligt mindre alltså än en fiskljus. Men det blev i alla fall en sväng då till Uppsala. Det var en liten tradition här, tredje sommaren. Men jag sa liksom att inte samma väg tillbaks, utan det måste bli den här gamla Uppsala-vägen 255an. Som ju går, som börjar i Uppsala, går under järnvägen och som är på andra sidan då. Ja, det stämde det. Och det var en rondell och det kom bilar och jag måste cykla fort. Och ja, det såg mot Märsta och sen hålla sig ut på kanten bara. Så går det ju bra. Och jag får ju stanna där och jag filmar ju. Och sen att Alsike kyrka ligger ganska långt ifrån själva Alsike, alltså själva tätorten Alsike. Det är mycket märkligt. Och Krusenbergs herrgård, den såg jag ju aldrig. Den ligger väl ner mot vattnet där. De har väl en hemsida. Så att det är väl något svalare idag. Norrland har fått betydligt svalare luft och jag kan ju tänka mig att det blir ännu svalare under veckan och ostadigt här. Det är den stora Rosersbergsskogen, om den nu heter så. Skogen mellan Rosersberg och Märsta här. Det blir ungefär en halv mil härifrån till Rosersbergs slott. Och ungefär en halv mil till själva Rosersberg. Så det är ju en mil fram och tillbaka som där grejerna. Och där kan man ju faktiskt på vintern ta en promenad faktiskt fram och tillbaka. Så att då hade vi en ormvråk här som fick flyga utan att bli antastad av en massa typer som inte ville honom väl. För vad har han gjort för ont egentligen? Vissa områden så finns ju inga kråkor, va? Det borde ju vara kråkor här också, men det finns ju inte. Och ja, de kan gadda ihop sig helt enkelt. Men det är ju märkligt då att en orvråk inte kan fightas tillbaks helt enkelt. Var det inte i Sättra alltså som det var två fiskljusa som... det var ju... två fiskljusa som... en störtdök och gick till attack mot en orvråk. Men jag tror att det var den orvråken som... bet fiskljusen så att han tappade några fjädrar helt enkelt. Eller om det var en korp. Kommer jag inte ihåg riktigt. Jag tror att den ena fiskljusen störtdök och jagade bort en orvråk. Så dök upp en korp. Så blev det bråk mellan korpen och fiskljusen. Och korpen bet fiskljusen så att han tappade två fjädrar faktiskt. Det är mycket märkligt. Om jag minns rätt. Jag minns i alla fall att fiskljusen blev biten. I Sättra och tappade två fjädrar. Jag fläktar på lite grann. Det är inte så här fruktansvärt kallt precis. Jag har ju en träningsjacka att sätta på mig också. Norrland har fått betydligt svalare luft. Jag tror att vi ska göra en liten avslutning här. Jag börjar känna mig lite märklig. Och så samla krafter och så vidare. Det blev för mycket här. Och den där transportkärran var ju bra från början. Men den började jävlas. Den blev helt enkelt... gick inte att hantera situationen. Det var helt... det var kaotiskt då. Så att... Den har vi hivat. Men den ska i alla fall inte ligga i Västerudd och skräpa i ett naturreservat. Så nu ligger den och skräpar i en papperskorg istället. Med två lösa hjul där. Men jag har ju en barnvagn och shoppingvagn om jag vill storhandla, va. Men det blir bara lite mindre här. Man kan ju ta hjälp av en cykelkorg. Ja. Men idag har vi inte med oss någon cykel här. Det skulle komma regnskurar också, men det ser väl inte ut som att det blir någon riktig katastrof. Det blir en svag sol jag ser där borta. Det är väl något svalare i alla fall, och det ska kanske bli ännu svalare. Sen är det ingen panik, vi får ta någon dag i veckan här. Kolla lite väder och ta oss till posten där, men det är ingen panik i början på veckan inte. Så att om det blir sämre väder längre fram, då får vi ta det lite tidigare, och blir det bättre väder längre fram i veckan så får vi ta det, skjuta på det fram senast fredag där. Det kommer lite svala vindar här. Och den här lilla skogen på andra sidan har jag ju naturligtvis varit också en gång här, och det började då att snöa lite lätt. Det var nämligen på vintern och jag hade grova vinterstövlar på mig. Tänka sig. Och det är väl en svag sol jag ser upp mot hundhuset där. Och när det blir oväder så brukar hela hundhuset bara försvinna bort. Man ser ingenting. Sen försvinner hela skogen insvept i något grått dis. Sen börjar det alltid regna, eller om det är på vintern så börjar det snöa. Så det är mycket märkliga grejer. Och den ligger i Steningevik där nere. Så att de kommer att röja upp efter det här Glomkärs torpet där. Han var där och tittade gubben. Det var samma gubbe med glasögon som hälsade på mig där. Flintskallen när jag skulle till Fiskatorpet där och körde förbi. De kollade. De kom in genom vägbommen och kollade den här stora villan som är här borta som är övergiven. Sen åkte de till Fiskatorpet. Det var samma gubbe faktiskt. De inspekterade. Det var nya ägarna. Platsen ska ju saneras då. Där tidigare verksamheter har varit. Sen utgår jag ifrån att man helt enkelt säljer marken. Och sen får Sigtuna kommun köpa marken och bekosta bygget av 400 lägenheter. Nu är det dock ett fastighetsbolag som är den nya ägaren till Steninge slott. Men jag tror knappast att de kommer, så att säga, bekosta byggnationen av fastigheter och lägenheter och driva fastigheterna. Om det är ett fastighetsbolag så är det väl säkert bostadsrätter också. Jag utgår ifrån att de ska sanera och sen sälja marken. Det ska tydligen enligt gubben finnas en detaljplan för området. Och det borde väl ligga på kommunens hemsida någonstans om man rotar. Det ligger framme i tiden också med sådana här olika projekt som inte finns något beslut på i kommun. Det är som detaljplaner då. Det är som en, ni vet, det är en juridisk process. Det ska läggas ut där offentligt, och sen ska man ha ett visst datum innan överklagan, ni vet. Och sen om ingen har överklagat då så går beslutet igenom. Köp av marker och vad det nu kan vara. Och är det någon som överklagar och hela så måste det utredas. Mycket procedurer med det där. Så det är stora rågfält som är runt omkring här. Men en del här borta vid kloakrören var ju faktiskt inget rågfält. Det har väl varit tidigare, tror jag. Det var bara något slags vildvuxet. Det verkar ha bärgat det mesta av höet här. I Uppsala och överallt man har varit. Vi ska se om vi kan ta oss till Vallentuna i år också. Jag måste välja ut dagar med stabilt väder. Blir det för varmt så kan det bli lite häftigt. Men jag tänkte ju ner mot Frästa, va. Frästa by där. Sen är det bara Gudbyvägen. Faktiskt. Jag var ju där vid Sanda ängar då. Men det blev ju inte längre där. Men Gudbyvägen då. Det är bara att följa. Det blir Gudby gård. Sen är det inte så jäkla långt faktiskt en bit. Och sen kom man där till rökeriet där faktiskt med butiken. Och sen Skålhamravägen då. Svänger man höger blir det någonting fruktansvärt uppförsbacke. Det får man gå. Det tar 100 år man kommer förbi där, va. Sen kommer man till skylten där med TB och golfbanan. Sen ligger ju Vallentuna sjön där på höger sida. Fortsätter man då Skålhamra, för Vallen, Gudbyvägen blir ju Skålhamravägen då. Så fortsätter man bara där, så blir Gudbyvägen blir alltså Skålhamravägen, som har Vallentuna sjön på höger sida. Så det är bara att fortsätta en bit och sen kommer man ut på det som är Vallentunas nedsträck i Vesbyvägen. Och korsar den och ut på en cykelbana, så är man inne i Vallentuna. Jag måste väl se till att få lite mer tidningar också, så jag kan passa på att få ut en bunt med tidningar också i Vallentuna. Det är ju inte många tidningar per gång, men det blir i alla fall några stycken. Så att det är lite små grott här. Men det inte ser ut någon stor katastrof, ser det inte ut att bli. Med våldsamma skyfall och åska och dunder och blixtar. Så gammalt folk står på öronen. Ja. Människor som hade varit i Vallstakyrkan idag. Alltså syrianska människor och vad jag förstår, kristna syrianer som bodde i den där höghusen. Och de stapplade faktiskt på med käppar och rullatorer också, flera stycken. Väl ingen rullstol, men i alla fall en kvinna hade dåliga höfter, det såg jag. Så att de stapplar med käppar. De hade varit på gudstjänst då i Vallstakyrkan. Men nu bygger de, det har jag ju filmat också då. De fick ju köpa då 12 000 kvadratmeter utav kommunen då. För en krona, ja. Och det är väl Peab då som har lyftkran där och håller på att bygga då. En syriansk kyrka och en parkering med för 450 människor. Och det är ju mycket, det är 3000 kvadratmeter berg som ska sprängas bort lite försiktigt. Så jag har ju bland annat filmat idag, och jag ska väl filma lite till också när jag ska hem här långsamt. Så att de här människorna var kristna syrianer då, som har varit på gudstjänst. Syriansk gudstjänst då väl i Vallstakyrkan. Men det dög ju inte, va, så de måste ha egen kyrka. Och då fick de ju 12 000 kvadratmeter utav kommunen för en krona. Men det är klart, det kostar ju pengar att bygga upp det här också nu. Men det är lite skillnad i alla fall på kristna syrianer. Det är lite mildare saker med kristendomen. Och där var det en fågel som blev skrämd av mig också. Så att det är en fjäril här. Och så har jag filmat lite grann, och jag ska väl hinna filma lite till. Faktiskt. Ja, det ser ju ganska lugnt ut på den fronten faktiskt. Ja, det tickar på här. Jag har engelska fotbollströjan på mig som det står England på, som jag hittade. Och SJ-byxorna står i 58. Och små strumpor och kängor som har gått hål i. Men jag har ett par kängor som är vattentäta. Då får man loss pengar någon gång, eller om man hittar någon kängor på rea så behövs det ett par kängor till. Jag har ett par kängor till så hemma som är rätt bra. Men de är ju väldigt små, trånga. Jag är nog 45 det, och det här är 46 tror jag, och de andra är 45 bara. Så att jag letar efter kängor på rea, men nu får jag inte beställa någonting. Jag har ju redan gått ner på minus här. Jag väntar på ett arv också faktiskt. Jag ska ju tydligen få ärva efter någon liten handikappad jäkel. Och den andra med Rosersberg där, det är härligt och fint, för då kan de inte åka söderut över soptippen. Det är ju för jävligt, och Rosersberg ligger så pass långt bort där, så det hörs inte hit. 5 kilometer bort. Eventuellt så landar de över Åshusby där. Men jag tror att det är över Rosersberg det ser ut att gå över. Kommer över motorvägen och Arlanda golfbana. Så att det är ett stort rågfält som är här helt enkelt. Det var någon som la en brak. Ja. Men vi gör väl som Gonzales gjorde 82 där, och lägger en pysare istället. Och skogen här uppe har vi inte varit i, nej. Och det började snöa också. Så att jag är faktiskt ute lite grann på vintern också. Små svängar ibland med vinterstövlarna på mig. Men vi vet ju hur det gick också den här vintern. Jag skulle naturligtvis ha fortsatt på cykelbanan där mot Rosersberg. Men jag svängde av där. Och stigen delar på sig då. Och stigen till vänster var ju ren is, va. Stelfruset vattenpölar som var stelfrusna, men Stigen till höger var ju täckt med snö. Det var bara det att under snön så var det alltså is och det gick med en jäkla fart. Så jag slog i handen så hårt i marken helt enkelt när jag föll där och ja. Så det var ett misstag helt enkelt. Man skulle inte ha gått in där för på vintern kan skogen vara full med frusna vattenpölar helt enkelt. Alltså fruset vatten då med is på. Och det kan vara ganska stora grejer alltså. Det kan vara som sjöar i skogarna som fryser till stora vattensamlingar. Och om det dessutom är snö ovanför. För jag läste om några friskis och svettis som var ute och trava på Elsviken där på vintern. Och att det var flera som hade ramlat omkull där på isen. För att det var så halt. Det är väl ormbunkar som är runt omkring där. Jag håller väl låda ett tag till här. Vi har sett inbyggt batteri i den här MP3-spelaren då. Som man laddar via USB-porten. Och det är väl forget me the gay där. Och en liten nyckelpiga också på marken här. Och jorden är väldigt torr här och har spruckit faktiskt. Så att det skulle behövas lite mer vatten faktiskt. Det skulle behövas mer vatten. Alltså mer regn med det. Men om det kommer en dag som det verkligen blir taskigt väder. Alltså verkligen. Mulet och grött och svart på himlen. Och rent med regnskurar och sånt. Så kanske jag passar på att babbla in någonting. Och så småningom. Nu får jag lämna en rapport igen här. Att det var en liten tidningsutdelning igen i Steningen, men det var inte många, det var bara cirka 10 stycken. Men nu är det bara cirka en bunt med cirka 10 tidningar kvar va. Och sen har jag ju fått ut de här 100 tidningarna i alla fall i Sigtuna kommun. Även om det tar sin tid och även om det var en tidning som handlade om EU-valet. Men jag tror i alla fall att folk tittar i den här tidningen. Och läser. Och kanske hittar någonting. Men jag menar, någon enstaka kanske slänger tidningen på en gång. Men jag tror de flesta bläddrar igenom och tittar och läser någonting i alla fall. Men de kanske inte blir medlemmar i Nationaldemokraterna och de kanske inte prenumererar på tidningen och så vidare. Så här står jag, Gunnar Andersson, på Steninge slotts marker här söndagen den 5 juli 2009. Och babblar massa dynga bara. Så det var en besvikelse i alla fall med den där transportkärran va. För att jag tyckte hjulen var schyssta där. Men de började jävlas med mig och ramla av där så att nu är den slängd i en papperskorg och den ska ju inte ligga och skrepa i Västerud. Så att jag får ju bära hem det här nu, men det är inte så jäkla farligt. Jag ska stanna och vila lite grann i alla fall. Jag tyckte jag kände en liten regndroppe. Nu är det lite småkyliga vindar måste jag säga. Men då sån här riktigt skyfall och åska och blixt och dunder och sånt tror jag inte är på gång. Det brukar vara så innan det börjar regna då så brukar det blåsa upp också. Nu har jag min här träningsjacka med mig också faktiskt. Jag kanske sätter på mig den. Jorden är väldigt torr här helt enkelt. Och just nu har jag problem här med högerfoten helt enkelt. Mest. Eller vänsterfoten menar jag. Så nu är det vänsterfoten som är mest jäklig. Ska se här. Jag sätter lite fart. Jag ser här, det är väl nypon, gamla nypon där. Jag går lite grann på sidan här. Utav rågfälten här, det gamla nypon som är mörka sedan förra året. Och det är en liten ung ek va. Det är väl nyponbuskar igen här och sen är det ju törnrosbuskarna va. Man kan gå på sidan här nämligen. Det är presskaga här och klöverblommor. Vi har ju klöverblommor här. Klöverblommor här och gula grejer här. Ljusgröna här. Här har vi ännu mer taggiga buskar här. En liten väg upp till skogen här med elström där för en radiomast med en sköld lampa. Jag kom en gång här borta och kunde se en radiomast där borta som väl är på gamla räddningsverkets område. Man får gå här på sidan helt enkelt här. Och det är mycket gamla ekar här. Gubbarnas byggbodar ser jag. De hade börjat på etapp nummer 2 där. Nu kommer jag inte dit med den här ryggsäckarna och väskan då, idag. Här är som en övergång här. Man har lagt ner starkströmskablar här i marken här till en elstation som driver den här mobiltelefonmasten här. Det är väl 3G. Här är ekar här, va? Ekollon, va? Det är grönt och vackert i skogarna ska jag säga. Så har ju skogsbolaget härjat också, gallrat här och kört sönder marken. Och där borta har vi en blivande trädgårdsstad som heter Steningehöjden då. Steningehöjden.se. Man har börjat med etapp nummer 2 också nu. Och man ska jämna ut där. Det är otroligt ojämnt helt enkelt med högt där uppe och lågt där nere. Nu jämnar man ut det helt enkelt med stenar och jordmassor. Och eftersom jag har varit uppe sedan 4:30 i morse så känner jag mig ganska konstig i pallet. Nu vet jag att jag ska gå hem igen förresten. Jag ska bara följa här. De gubbarna som har grävt ner de här danska kloakrören har ju gjort som en väg här. Ut med fälten här faktiskt. Men till höger så är det inga rågfält. Det är bara otroligt vackra gula blommor där. Jag går precis på kanten här till rågfältet. Och jag ser en människa som kommer cyklandes på Steninge allé eller Steninge slotts grusväg. Ja, nu vet jag hur jag ska gå hem här. Det blir som en liten väg genom fältet här. Men jag ska väl ta mig till Steningehöjden någon gång och filma lite mer där på en helg när inte gubbarna där. Och se hur långt de har kommit faktiskt. Nu har jag både ryggsäck och väska att släpa på faktiskt. Så det ligger fortfarande timmerstockarna där. Idag har jag ju ingen cykel med mig. Men har vi slängt den här transportkärran. Jag får se hur jag gör med det där med Radio ND där. Då lär väl inte hitta någon medarbetare som kan göra radioprogram. Och då blir det ju ingenting. Jag tycker väl Jussi, alltså finnen i Södertälje där gjorde en reklamsnutt. Att han inte pratar lite längre då. Men där har han ingenting att säga, Karl. Varför kan han inte prata på en halvtimme och snacka alltså politik och sånt? Och göra ett riktigt program. Ska det vara så in i helsike svårt? Men jag vet inte om det kommer bli någonting utav det här nya webbradion som de ska starta upp. Det är medarbetare de söker nu då. Om de får några stycken nu som ställer upp och gör någonting då. Man kan ju alltså använda sån här MP3-spelare helt enkelt och prata på. Alltså jag är ju inte medlem liksom och jag vet inte om de kräver det först. Och jag vet inte vad jag ska prata om och jag vet inte. Jag kan ju sitta hemma där vid datarummet sen, men inte nu under sommaren tänkte jag, men kanske sen när hösten och vintern börjar så skulle man kunna tänka sig att man pratar in helt enkelt och spelar in då på kassettband. Först blir det på kassettband då, på kassett. Och sen för man över då kassetten till MP3 då. Men som sagt, jag är ju inte medlem heller va. Så det kan ju hända att de kräver det också. Då har jag ju träningsjackan på mig här faktiskt. Det är nästan lite grann på gränsen till småkyligt. Så att jag går på kanten här till rågfältet. Men för närvarande så ska inte jag vara med i någon slags ND på webben. Jag har ju Gunnar på 47 minuter som jag måste göra sen för augusti månad. Och nu närmast är det väl dags för att göra ett politiskt program för Radio BSS då. för juli månad. Jag har ju lagt in mediaspelare med lite ljudfiler som är extra program där. Helt enkelt. Och tydligen så får man det ena patrasket efter det andra uppe i taket hela tiden. Men det kan inte bara vara jag som hör den där musiken. Den där musiken de spelar på dåliga högtalare måste höras längre ner i huset alltså. Helt klart. Och säga vad man vill om någon som var uppe i taket innan där. De höll inte på att spela massa musik i alla fall. Med något enstaka undantag. Så att nu vet jag vilken väg jag ska gå sen. Men det ser rätt bra ut här på väderfronten just nu. Till och med lite blå himmel där. Jag vet inte vilket håll månen går, men där klarnar det faktiskt upp en hel del. Det är ganska öppet här borta nu nämligen. Bitvis. Så att det är ingen större... Här är ingen större fara helt enkelt. Det är ju inte det. Man ser att det är en byggnad där till vänster om den stora byggnaden på hundtjänsten. Det är en mindre byggnad. Det ligger så jäkla högt upp och man kan ju aldrig komma fram heller med taggtråden där. Utan man har sett någon enstaka bild på att de har en sån här träningsanläggning nu som hundarna är kopplade till som liksom rör sig hela tiden så att hundarna får lite motion. Istället bara för att ligga helt stilla och bara vila. Så får de hänga med lite grann i någon apparat där och sen har man egen veterinär. Jag har ingen kikare med mig helt enkelt. Jag går här på kanten här på rågfältet. Och vem var det som har flög över där? Jag tror att det var kolträsten. Så att om det inte blir någon ösregn och sånt så kan jag väl hålla låda ett tag till här. Men jag tvivlar ju då på att ND har folk som kan helt enkelt göra program. Och att jag inte... jag vet inte. Man ska väl vara medlem till exempel, bara det. De kanske kräver att man ska vara medlem också om man ska hjälpa till med radion. Men jag tror att jag ligger lågt med det. Eventuellt så skulle jag kunna spela in någon ljudfil och skicka som en smakprov till Jussi och se vad han tycker. Det är väl någon som är ute och joggar där. Koltrasten sjunger. Vi ska inte trampa på en snigelhuset här, men det är säkert tomt hus. För att vi är omgivna utav skogar och rågfält. Hästar och kossor och här finns det revar och harar och grävlingar och ormvråkar och fiskhusar och ugglor och rådjur och ormar och myror och jag kan fortsätta och nyckelpigor och sniglar och lite allt möjligt. Och det är ganska skönt att slippa flygplanen här. Det klarar nämligen upp lite grann här. Ja, månen kommer där, ja. Det blir en öppning här nu nämligen. Så att det ser inte så farligt ut. Blev jag av med den där transportkärran som bara jävlades med mig. Jag har varit uppe sedan 4:30 i morse då och fick ju magproblem också. Jag kan inte gå ner i sängen igen. Så att det var väldigt roligt det där. Men nästa gång de börjar spela musik när klockan är 4:30 på morgonen då så ska jag vänta ungefär en halvtimme. Och om de inte har stängt av då så ringer jag till ett vaktbolag och anmäler det här. Så får de komma på deras dörr och säga till dem. Så blir det i alla fall. Jag tänker inte acceptera det här en gång till. Nu var det ju helg då. Men så här gör man inte. Här är jorden väldigt torr. Och det här kan eventuellt vara enbär som är på den här busken här. Det är stora bär. Ja, enbär. Och taggiga buskar. Jag klarar upp lite grann här. Och jag rör lite grann på mig också faktiskt. Jag har postat lite olika inlägg där i mina två bloggar och så vidare. Jag har väl en macka till också och korv och grejer här. Nu är jag nog på ett litet underskott. Och här hänger de här avrånga korvarna som vi hade i våra pippefåglar. Vi hade väl dvärg... Agaponis hette de, det var sådana dvärgpapegojor hade vi. Och det hade vi redan på 60-talet alltså. Uppe på Väddö helt enkelt hade vi med oss dem. Dvärgpapegojor hade vi och de kunde fan med bitas, det kan jag säga. Och så att man har käkat kyckling så kom fågeln i huvudet på mig och pillade mig i håret och klev ner. Och jag travade omkring på bordet och skulle käka kyckling och spaghetti tillsammans med mig. Och tog man hem skolkamrater så skulle mormor alltid skura golven. Ni ska inte gå på mina nyskurade golv, ungjävlar. Och en kamrat eller någon skolunge en gång som skulle äta någonting där. Som drog ut då, ni vet att knivar och gafflar är. Och där inne så fanns en dvärgpapegoja nämligen. Bland knivar och gafflar och den högg ju till då såklart. Och mormor blev ju biten. Riktigt biten. Går en liten stig här genom den här lilla åkerholmen här. Trasig plastmugg. Lite övertryckt där. Det är som en åkerholme det här nämligen. Kallas det. Det är en holme. Det är alltså en åker. Så är det en holme då. En åkerholme kallas det här. Det är som en liten rundformad skog mitt ute i åken. Och här kan man se några mänskliga saker här och solen. Solen tränger fram här. Det är plast i trädet där och burkar som är tillplattade. Ja. Ska vi se vad det kan vara som ligger här. Nu kommer en svag sol också. Det ser inte så farligt ut. Lite himmel också kommer fram här idag på söndagen den 5 juli. 2009. Det är en våldtäkt här. Det ser ut som en kalsong med bajs i. Det var inte roligt. Vi får se vad som händer då. Helt enkelt. Med avhysningen där vid Revsta campingen. Om det blir bråk och grejer då. De kanske hittar någon som är efterlyst och kanske en stulen bil. De kanske vägrar lämna platsen. Och... ja, det kan bli en procedur där, men de har ingen chans i alla fall. För att de tar ju dit så många poliser det behövs för att få bort dem. Och de kan ju prata engelska också. Det är ingen stor skog här. Det var ett smultron där som inte var klart ännu riktigt. Jag hörs ju där. Fast jag inte håller mikrofon vid käften och displayen är ju svart där. Den lyser ju inte hela tiden så att säga. Men nu får jag vara här ett tag faktiskt så att jag... här var lite aspar här. Nej, då kände jag en regndroppe faktiskt. Eller var det inte det? Ja, jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på det, både listig och stark. Åja, du glömde nyss din son. Där är en kvinna med en hund som är ute och går. Hon grävde ner de här danska kloakrören här. Faktiskt, så att det blir som en väg genom fälten här. Men det är inga rågfält till höger här. Så jag ska gå den där vägen sen. Men det är ingen panik med det. Jag är säkert en mycket vacker kvinna. Och de är ganska duktiga tjejerna på att visa sina ben också. En del har verkligen, ja verkligen häftiga grejer alltså. Det kallas för ben, ja. Kvinnoben. Intressanta saker. Jag mötte en som jag filmade också i tid där. För det mesta har ju tjejerna bara byxor på sig och långa klänningar. Men det är sexigt. Kommer en svag sol här. Så att jag svamlar ju på här. Men det är väl inte aktuellt att jag ska vara med och göra någon webbradio för ND. Utan jag avvaktar och ser om de får tag på några medarbetare. Och jag kan ju föreslå då till just i Södertälje då att jag skulle kunna göra inslag om han hjälper, om han ställer upp att om han pratar och gör ett program, så kan jag hjälpa till att göra inslag till hans program, att han blir programledare. Och hittar inte han och andra medarbetare, så kan jag hjälpa till att göra inslag om han håller lite låda. Jag kan läsa upp tidningsartiklar och från bloggar och sånt. Olika texter helt enkelt. Och spela in på kassettband. Kanske på en halvtimme. Och överföra som MP3-ljudfil då. Så kan han bli programledare. Och sen kan han lägga in det som jag läser in. Men det är inte aktuellt överhuvudtaget för närvarande alls. Jag har Radio BSS närmast, och sen blir det Gunnar på 47 månad. Gunnar på 47 för augusti månad. Och det blir lite nya inslag och sånt som ska med där. Jag brukar ju normalt sett lägga in Frank Roman Radio och så. Med lagom tidsmässigt. Så för närvarande så finns det inget att jag skulle medverka i det där. Nu sprack det upp ganska bra faktiskt. Faktiskt är det inte så farligt. Vi tar av oss. Ni hör väl mig. Jag har ju en handled som är väldigt öm här. Så jag måste göra lite gymnastik och sånt här. Faktiskt. Jag ska hålla mikrofon här. Men jag kan ju ta kontakt med Jussi där. På Ledung. Och tipsa att jag är inte medlem, ja. Men när den tråkiga, ja, när sommaren och hösten är slut och vintern kommer, så skulle man ju kunna tänka sig att man läser in olika inslag och sånt. Men det är de som ska sköta det. Jag är inte partiet. Jag har skött Sigtuna-sidan, jag har skött ensam deras radio. Varken Niklas eller Rickard kom till studion överhuvudtaget. Så att det fungerar ju inte alls. Så att det är många saker som inte fungerar. De gör ju fortfarande reklam för Radio 88 till exempel. Det är mycket märkligt faktiskt. Jag haltar fram här. Och ska försöka att dölja allting här.